48 پس د سورت شعراء او مخکې د سورت قصص نه نازل شوه دی لکه څنګه چې په مصحف کې دی صرف نمبر کې فرق دی مناسبت د مخکې سورت سره مخکې مسله د برکت ذکر کړه په دلایل نقلی او اوس ولا علت ذکر کړي چې خیرونه برکتونه ورکوم کې الله دی خیرونه برکتونه ورکون کې الله دی ځکه چې عالم الغیب هغه دی او متصرف هغه دی علم غیب معلومات الله ته دي چې تعالی کم برکت پکار دی او په کم ټیم کې پکار دی عالم الغیب هغه دی اختیار د هغه دی چې سو غواړي نو دلای در کولی شي نو علت والا ذکر کئی چا علم الغیب اللہ دے او متصرف چې کم دنو اللہ رب العزت تے مخی صورت کی صورت شعراء کی او فرمائل فلا تدعو ما اللہ الہا آخر الہ دا اللہ نے علاوہ بلسوک نشتا نو دی صورت کی دے الہ تعریف کی امن خلق السماوات والارض چه دو الوهیت کم صفاتو ندی ما صرف دا اللہ دی ادا بلچا ندی ایلاهم اللہ درین مخ کی صورت کی صورت شعراء کی او فرمائل وقف زناح کلمان تباک من المؤمنین نو دلتا دو وحوشنا دا دی مثال ذکر کئی دا حشراتنا یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده مخک نقل د انبیاءو نه ذکر کو بدل تا نقل د حشرات او د طیور نه ذکر کئ چې مرغانم دا مساله کړي وا او حشرات هم چې کمنو دا مساله کړي دا سورته ختم کو مخکینه سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ نو سورۃ النمل کې د ظالمینو انجام ذکر کړي انجام سوار لسم آیات کې فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین ظالمانو انجام هغه ذکر کړي او دارنګ 56 نمبر آیات کې فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا خاویتم دما ظلمو ظالمانو انجام ذکر کئی داود سورت دو خبری دی یو عالم الغیب اللہ دی دویم متصرف و کارساز اللہ دی ستا لست پکار دی صد لپکار دی استا پس کی کمال لے کد بدن برکت تے او کد روح برکت تے دا اللہ تا معلوم دے عالم الغیب اللہ دے او متصرف و اختیار مند برکتونو اللہ دے سورت کی اول شپگ آیاتونا دا تمہید دے دا قرآن مقام دے پکی او پیدا غستن کی او محروم اغاز کر گئی بیا دو واقع ذکر کئی اول دوم آیات نا ترایت نمبر 44 سلور سلو اختما پوری دو واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام دا نور و فائدو سرپ کی غٹا فائدہ چا علم الغیب صرف اللہ دے دا عقیدی تی دا مسئلہ نور خو واقعاتو کدیر فائدی وی خو غټ فائدہ د عقیدې ته دا معلومه شو چې عالم الغیب صرف الله دی موسی علیہ السلام د همسا د حال نه خبر نو او ګور موسی خبر نه شو د همسا او سلیمان علیہ السلام ته او ګور سلیمان او پیغمبر د بلقیس د حال نو کله خبر د عقیدې مسله دا معلومه شو بیا دوه واقعې ذکر کړي د 15 سلو ختم نه ترایت نمبر 58 پوری چې سلامتی الله ورکی صالح علی السلام له سلامتی الله ورکړه لوط علی السلام له سلامتی الله ورکړه یو کم شپیتم کې درستانو دو نتیجه ذکر کړي بیا دلائل له تصرف د باری تعالی ذکر کړي او په 15 شپیتم نمبر آیات کې 65 کې دا ولنو دو واقعو نتیجه زورن پہ انکار دا آخرت او تفریقی چالم الغیب اللہ دے متصرف اللہ دے عبادت دا اللہ حق دے پیکن میں کیوئی انما امرتو ان اعبدا رب هذه البلدہ عبادت صرف دا اللہ حق دے آخر کے داور اوڑی قل الحمدللہ چی صفتنا عالم الغیب اللہ دے او متصرف الله دی نو ټول د اولوهیت صفاتونه صرف د الله دی صرف او صرف د الله دی امتیازاتو کې واقعا د سلیمان علی السلام تفصیلا د دې امتیازاتونه تعریف د الٰه په عجیبه طریقې سره دام چې کم دنو د امتیازاتونه دی ذکر د دابۃ الارض دام د امتیازاتونه دی پاسین قرآن کریم مقام آغا چه کمدنو ذکر کئی چه دا مسئلہ تا چه در توحید دا چه عالم الغیب اللہ رے متصرف اللہ رے دو الوحیت صفتون دا اللہ دی دا گورے چه تا دا اخبار جہاں پا حوالہ نکی گی نہ دا خبرونو دا پاکستان خبرونو دی او نہ دا ڈائجست تے تلک آیات القرآن و کتاب مبین دے نظام پی پوکا قرآن مروڑو کتاب مروڑو چې کتاب روڑی نو دا تیر امتون واقعاتی او قرآن چې روڑی نو دا دی امت حالات ذکر گئی نو دا واقعاتو نرستو دا دی امت حالات ذکر گئی تلک آیات القرآن دا دی آیاتنا دلستلو او دا دی آیاتنا دا قرآن یعنی دا کتاب مبین خارکون کی یا بالکل صاف خدام و بشرا للمؤمنین دا کتاب ہدایت او زیر ہے ہدایت تے او زیر ہے ہدایت علم زیادتی علم زیادتی علم کی ترقی ورکی و بشرا چامل لے پہ اگن خوش آلائی دی دپار دیمان دارو آغا بختار یقیمون الصلاة چودری جکم نرمون جلارا ویوتون الزکاة اور کئی زکاة قوم بالآخرت یوم یوقنون او دی پا آخرت باند یقین کئی مقابل او گورا زورن او یرا یقین نا کسان چی یقین نکی پا آخرت زینا لهم آمالهم خیست کڑی می دی لرا ملون را دی دنیا کارونا اگو تا دا سی خیستو یو دس پا مند و تروان دی مورنومی ذکر کڑی دی وی انبیاء درکار اقبا انبیاء درکار دنیا جبریان انبیاء درکار عقبا اشقیاء درکار عقبا جبریان انبیاء درکار دنیا جبریان اشقیاء درکار عقبا جبریان انبیاء را کار دنیا اختیار اشقیاء را انبیاء را کار عقبا اختیار اشقیاء را کار دنیا اختیار وی نیکان خلق چی دی پیغمبران چی دی نو آغی دو دنیا پا بارا که زان تقدیر تا حواله کرده ده منو بسی سیر اللی کری را که برا لوزگاره ایسی جت نیشته چه سو کسمت یا برا را که دو روپه وشی دری روپه وشی چه وقت دیریگی بس بدبخت خلق داخرت پا بارا که پا آوالو منو چه جنه دیری کلی که دوزه خیلی کلی زمون ندو رو کنی منزل او آخرت پا بارک ازان تقدیر تا حواله کرده ده پیغمبران او نیکان خلق د دین پا بارک وی منگ لاللہ وست را کرده ده وی منگ لاللہ اختیار را کرده ده انبیارا کار اقبا اختیار اشکیارا کار دنیا اختیار پیغمبران وی منگ لاللہ وست را کرده ده منگ با زور لگو زور بلگو محنت پکو خواری پکو منگ با یو مقام ترسو منگ با یو مقام ترسو او بدبخت خلق حقیر دنیا پا بارکی ہوئی خدای دې لستر سترګې درکړي دي دا نه چې ته به وایې چې راکې براله تاله به درکې خو خلیلې خدای دې شي راوړې لکارم کوه مهنت کوه مزدوري کوه هغه هغه کې چې کوم اختیارات له زور ور کړې زینا لو ما مالو هغه به روان دي زینا لو ما مالو خدای یو قانون دی چې د دین په باره کې څومره په مخ کې زی نو دومره بلی یقین سیوا کی و بالآخر دیم یقینو چې څومره په مخ کې زی او په شوق او په دین مخ کې کای دا چې کم ننو قرآن مجید ویلی دی او یتلوه شاهد منه دین پسی دا اللہ را طرف یو پت شاهد دی اگر اطمینان قلبی چې څومره پدی که پا مخ که دی دومره با دل خواندر کئی او دومره با چه کندنو با چه نورم پا مخ کلار او د دنیا دا کارونو دا حکمتونو و علمونو داغی دا نتیجه دا چه سومره پا مخ که دی دومره با شکی که گی فهم یا مهون زکوی فهم یا مهون زکوی آخرت اگه که دین اگه که یقینون وی اردی اگه که یا مهون وی حکمتی دنیا فضایت زن نشک حکمتی دینی برد فوقی فلک حکمتی دنیا فضایت زن و شک دو دنیا علمون چی دی شکون زیادهی او حکمتی دینی برد فوقی فلک او چی کم دو دین حکمت تی اگر دا اسمان نبر بوزی دوم را دی بر بوزی چی سوای ما یقین نا کسان چی یقین نکی پا آخرت خیست کڑی می دیتا غلط عملو نا دی وهم یا مهون او دی په دې کې مې حیران او پریشان دي چې کومه فلسفه ده کامیابې ده په کوم آرامي توب به من کامیابی ګورامي توب به کې نه خوخي فهم یا ماون نه حیران ما دا مطلب ده فهم یا ماون نو دې حیران دي اولائک الذین داخلك لهم سوء العذاب دی له سخت سزا او دی په آخرت کې اومدی برباد دي تسلی ده ایت انک لا تلقى القران د دې په نمنلو ستا شان نه کمیږي پای نه کله تلقل قران یقینا درکول شي دا ته قران د طرفه د حکمت والا او د علم والا ذات نه دا د صفاتونه قران سره حکیم او عالم قران مجید د طرفه د حکیم او عالم صحیح نه کنه مطلب کم حکمت کم فلسفه چې قران پیش کړی دا د اصل حکمت منبع ده د ټول حکمتونو منبع چې دا قرآن دی د ټول علوم منبع چې دا قرآن کریم دی د هر حکمت او د هر علم منبع د انسان لپاره چې کوم فلسفه او کوم حکمت پکار راتو او قرآن کې دی او چې کوم فلسفه او چې کوم علم انسان د کامیابی ذریعہ او هغه علم په قرآن کې دی ذکر د صفاتونو راوړل من لدن حکیم علیم او گورا دا حکمت قرآن راوڑه ده یو لن حکمت اغا دا چالم الغی فقط اللہ ده او گورا موسیٰ خبر نشده همسا موسیٰ علیه صلاة و سلام اغا دخپل همسا خبر نشو او نور الهی ته ناروی نور الهی ته سووی پا وقتی اولنه واقع پا اولنه مسئله چالم الغی فقط اللہ ده پا وقتی چوی موسیٰ علیه سلام پلو بچو تا انی آنستو نارا یقینا مالی دلده اور اور میولید ساعتی کم ناب خبارین زردات زبارات راولم تاسو تا ددینا خبر دلاری یا براولم تاسو تا یولید که بل لمبا بالا لال لکم تستولون که دیجی تاسو تاو دشی تستولون تاو دشی نا کچی نیستا برای ده از ظلمه قانونو لگای پا سواد کی سواد پا سواد کی مدغم کی نو تس سوالون راضی بیا تس سوالون ناسی راضی که نا بیادا سی راضی نو چه اولانای سی غیر دی یس طولی او پا سواد کی سواد پا سواد کی مدغم کی نو یس طولی راضی پچه چه تا یه سواد لام یه اولی کی او ایدا ہوای چه دا سی شده او شد مت پکنه که مغا با یس طولی وی سبوی یو سوالی عارف شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی یو ما په سراغه وی ما ته وی جدا امام ابو حنیفه څنګه حدیث راوړل دي جنایاتو کې حدیث راوړل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه با یصلی راغوي کنه یصلی او هو محرم چې نبی علیہ السلام په حالت د احرام کې مونږ کو نو دې کلاګدا د جنایاتو په باب کې څه مطلب دی ولې په حالت د احرام کې مونږ کول جرم دی ویما ورته وی چې تو ستای مدیر ستای سور مدیران دي چې وګور دا ورپسې د دې لفظي ترجمه کې تاسو وکړه زبدل انعام درو لفظي ترجمه دا لفظي ترجمه کې تاسو وکړه انعام یغی وی چې ولې ما چې دا لفظ نشو ویل نو ته خلا لفظي ترجمه نشي پای لګیاو یو پلا بل پلا ویما ته چې حضرت مونږ ته وایا ما چې نا ګوډه به ماته وي ګوډه شاگرده گوڑه و ماته وی علا بدا توامه بیا علا بدا توامه وی ماته وی چی یو در تبل اموام اور سره اوڑه مدیر لی اوڑه خپل وی طواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لفظ ورپسی شکل سبعینه وی طواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعینه او صلی اللہ بارکات نبی علیہ السلام چی کم دنو ظاهر لفظ او یاو شکرو دی چی او یاو شکرو لگولی اور پسې سلور رکاتو کړل نو بیا چکری چې دی دا خلص طواف دی خلص طواف چې سړیو کی په پکارو پسې شل رکات نه فللی نبی علیہ السلام سلور کولو ما ته ځام حل کیجا دا وسره کی او ویل ویګر زیدل په دوی مرادرال چې راځي مونږ ته وایا په مې ته الله خوشاله کړي تاسو ته پته ولګی چې حنا په حدیثو پوئږي په ما ته وی چې دا یصلی نه دی یصلی دی کان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی او هو محرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان تاودو حالت د احرام کې دور تا او دغه سجرم نو راغله دان امام سیف خی چې په حالت د احرام کې اور ته ځان تاودول سړي جایز نه یا صلی ده یو صلی نه نه پیدا بل حمایت چې طواف نبی صلی الله علیه وسلم 70 نه ده 70 نه طواف نبی صلی الله علیه وسلم 70 نبی علیہ السلام 200 به طواف کوون 200 وو چکاری شو سوال لسو او صلی اللہ اربع رکاتی او صلو رکاتی ورپسی چه کمدن او کل الفاظو که چلی لا لکم تصولون تدید پارا تاستاو دشی فلما جا آن فاو کسی راغی موسیٰ علیہ السلام دی خواتا جا آها دی ور خواتا راغی نو دیا آواز و توکڑی شو ام بوری کا من فی النار یو مانا ام بوری کا من فی النار چ مبارک ده هغه تجلا چې په اور کې ښکارا شوی ده مبارک ده هغه تجلا چې په اور کې ده دیم بورګه من فنار برکت ورکړی شوی ده هغه چلاره چې هغه په طلب د اور کې فی طلب النار چې موسی ده و من حولها ملائکی دریم بورګه من فنار چه برکت ته پا آغا چاکی چه آغا پا دی اور کی دی چه ملائک تی ومن حولا او سوک چه چا پیرده دی ندی یعنی موسا دی ومن حولا او سوک چه چا پیرده دی ندی و سبحان اللہ رب العالمین دبد شبه دا چه اللہ پا دی اور کسنگ راغی لیسا کمیس لیه شیون او اللہ محدود شو او اللہ لم اقدار راغی اللہ لے جہت راغے توبہ توبہ سبحان نور تپریات مکوا غلشا پاک تے اللہ دے ارسن جداتا سووے سبحان اللہ پاک تے اللہ رب العزت پالون کے مخلوقاتو یا موسیٰ اے موسیٰ یقینا شاندار جزا اللہم ان اللہ العزیز الحکیم ان اللہ زجکم دن اللہ زورور دے حکمت والا پالکے اساک ورطاو کڑم گورائی لی فلم ماران ارکل چولی ده دیلارا تحت از دو نخوزی دل تک چودا ناره مار والله مدبرن باوڑی چکم دن شاک اونکه آغا وقت ده موسیٰ علیہ السلام تربیتو نو ناره ماری و تا پا شکل کیو خو شکل ده پیروان ده مقابلی تیم راغی نو پا آغا تیم کی بیا صحبان شو والله مدبرن باوڑی چاک اونکه والم یوقف اورامخ کنشو اے موسیٰ ریگما انی لا خاف لدی المرسلون یقینا نیریگی زما پخوا کی المرسلون پیغمبران پا وقت حواله که دلو ده پیغمبرائی کی چه دی تا پیغمبری حواله کی گی مدی بانی یا نوی انی لا خاف لدی المرسلون قاب تی اصواله ده مقاب قدرېږه بس خبره ختمه شوه اوس یوه بله واوره مستقل کلام قاف راغې مستقل کلام آپلا خبره لاړه الا من ظلم ثم بدل حسنا د نورو خلقنا خو هغه څوک چې زیاته وکړو د عامو خلقنا او بیا بدل کې وکړه نیکي یعنی توبه وکړه پس د ګنا نه هغې ته هم زه معافي کوم هغې ته هم زه څه کوم دا ځان له مستقل کلام شو دویم سوالی راغې الوصل اولا نو مستثنا منه محذوف تم لا یخافو لدی المرسلون والخوف على من سواهم والخوف على من سواهم پیغمبران زما په دربار کې بالکل نه یریږي نو بعد پیغمبرانو خبره ختمه والخوف على من سواهم خوف د انبیاءونو علاوه په نورو خلقو وي په دې نورو خلقو کې هم الا من ظلم چا چې زیاته کړو فانه یخاف دې یریږي خو چې ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم دې چې توبه وباسي زه معاف کوم چې یاره وسره راشي او توبه وباسي بیا زه سکوم معاف کوم الا من ظلم فانه يخاف نو مستثنا مستثنا برابر شي والخوف على من سواهم یاره پاغه چا دا چې لا ود دینوي الا من ظلم فانه يخاف ثم بدل حسنا او بیا بدل کې وکړه نیکی پس د ګنا نه نه توبه وستلا یقینا زباخون که مهربانی ما پاس که یدک فی جایبک او دن نکل آس دی گریوان تا خروج نراو بسی تک سفین بید بیمارینا فی تسیحاتن ارسل ناک فی تسیحاتن لگل میتا حکم میده لگلو کرده پاگنه و موجزو سرا فرعون او قاند دتا یقینا دیچی دین یو کم دنا فرمانا فلما جاءتم آياتنا مبصرة فاوكي بزر در اخلاص کړم مقصدی خبرو شو چې موسی نور الهی تسوي ناروي او د امساده حقیقت نه خبر نشو په لومه شو چې عالم الغیب سوکتي الله بس کیسه ختم کړ الى فرعون او قومه انهم كانوا قوما فاسقين فاوكي چرایړ دي ته نخې زما واضح کار کون کې مبصرتان پویا کون کې نخې قالوا ندوي هذا سر مبين دار جادو صاحب وجادو بیا انکار وکړ دینا او یقین یې په کړه وسړونو ته دی یعنی د سره نه مان لیوا خو انکار یې ولې وکړ ظلم او علو دواجه السلام او د ځانو چتولو نه پایاتونو هغه باندې ظلم کو او ځانو چتو بس مګه کی هو ګور کنا چې سرنګ شو انجام روان کارو فساد ګور انجام ګور ولقد آتینا داود و سلیمان دویم واقعا عالم الغیب فقط اللہ دی سلیمان عالم الغیب نده اگورا نملوم وی میگای وی وهم لای شرون اگورا هدهد وی وی جئتو کا من سبعیم بنابعی یقین ما تالا دا سی خبر راوڑا چه تاتا پتنشتا احاد تو ببالم تو حد بی ما دا سی خبر راوڑا چه تاتا پتا نشتا او گورا سلیمان پیغمبر دی بلقیس دا حال نو کالا خبر ها خبر نشو اول دا غی فضائل ذکر گئی یقینا ورکڑمیو داود و سلیمان تا علم علم دی شریعت مراد دی وقالا اول دی دوارو الحمدللہ معلوم شوا پا نعمت دو علم شکر یستل پکار دی دی دا تحدیث بن نعمت دا پار داوی شکرونه دی د الله غزاد فضلنا چې موږ غره کړیو په ډیرو د باندې ګارو په ایماندارو او ورسه سليمان او داوود او میراث او هغه سليمان عليه السلام د داوود نه د بادشاہي میراثو هغه د کمنو واغس د نبوت میراث کې نه ملاویږي او ورسه سليمان او عاملم چې کې ملا علاوه د نبوت نه نو هغه په میراث کې واغس زګر انبیاو میراث کې نه ني داغا مال وغیرہ نہیں وارثا سلیمان و داود او میراث کے واغس سلیمان علیہ السلام دا داود نا او میراث واغس سلیمان دا داود نا او ویویل یا ایوان ناس یا خلقو علمنا منطقہ طویر منگا پو یکڑی شویو پا خبر دمار غانو باندی منطقہ طویر منگا پو یکڑی شویو پا خبر دمار غانو فاوتینا موجزو داغو سلیمان علیہ السلام نو چې څوک هدهد ته مارغ نه وایي او دا چې کوم دنو یو میجر و د هغه نوم هدهد و میجر و د هغه نوم څو هدهد و نو ده دا څه مطلب دی ولې نه منطق المیجران میجرانو په خبرو نو بیا څوک نه پوهېږي خو هسې یو کیسه ده یو خبره چې کوم دنو صدو منخرن وجاشو منخرا چې یو سوړه باندی بله سوړې کولاویږي قرآن مجید چه کم دنو مانا نخری مکواسی موجزاتو نا انکارو لکھئے حلیم نامن تقاطوائر فاوتینا من کل شئے اور اکڑا شئے دے منتاریو شیز چه کم پکارو نامن لر اکڑا شئے دے این آزا لول فضل المبین یقین انداد احسان صاحب نا اللہ رب العزت طرفنا لوی احسان دے پر منباندے واؤشر علی سلیمان اور آج مکروشی سلیمان علیہ السلام لا لخکر داغا دا پیریانو دا انسانانو وات تویر از مارغانو زیب بیاسته که وات تویر نا میجران راجمشو فاهم یوزان نده چه کم دنو ایسار کلیشو فاهم یوزان نده بند کلیشو ایسار کلیشو سلیمان علیہ السلام راتو تا انتظارو یا چه دیر خلقی آوی پا دروازو زینو خام خاتن پکی لگی فاهم یوزان نده کسرت دا وجینا یا فاهم یوزان دی تقسیم کلیشو یونٹی یونٹی کلیشو ہاتھا تر دے پورے ذات علاوات النمل چراغ رالن دئی علاوات النمل پیو میدان دے میگو باندے داس میدان باندے روانو او پاگی کے تکندنو میگی زیادو میگی زیادو قرآن کریم چھدکمو زناورو تذکرہ کردے دا ناغی کے عالمان نکتی ویلی وی نکتی پکی ویلی وی دیر زیادی نو نمیگی دیر زیاد خصوصیات تھی دیر زیاد خصوصیات تھی یو خدایو میگے تقریباً وی پا دنیا کی ندی 35,000 اقسام دی نمیگو 35,000 سری اقسام دی نا دمرا کسمو ندی یو تفاکی خلق سلیمانے میگے ہوئی لگا اور سلیمان علیہ السلام بچہ دیتا پتی دی سر بخبر کردوی نو کسمو ندی زیاد تھی دویم ددی بارہ کی ذکر کی گی چھ ددی ڈسپلن چھ دے نظم و نسق نو آغا انتہائی چھ کم دنو مفید دے نظم و نسق ددی انتہائی مفید دے داروغ نہ برداشت کی آیا علمانو واقعات دیا ذکر کری دی گپونا مپونا پکی لگئی دا سے ددی کی کفایت شعاری دا د خپل وزن نه 50 گنا زیاد دی اوچتای د میگی چې کم خپل سره دی وزن دی ددی په 50 چنده د چې کم نه اوچتای دومره بوج دا میگی وی دومره بوج دا میگی وی او بل ددی میگی کې دادا چې دې سوال چې دې نو بالکل نه کوي دبل چا تیار چیز بالکل نہ خریزان لگی خپل چې کمن خپل کا سب کئی دا چې کوم سوړی نو پدې کې دنه بلا یونټی دی پدې کې چې کنا صافه کې دې تلګي وبلاړی شي پدې داسې طرف ته ځای جوړ کړی چې دې چې کمن محفوظ کیږي تلګو وبونه دې سکیږي محفوظ کیږي رډیر زیات عالمانو په باسونه کړی دی دلته پدې آیات کریمه کې پدی آیات کریمہ کی یو د قیادت او صاف د میگینا اغاز کول پکار دی چی یو میگی کی د قیادت سا او صاف پکار دی یو سڑے دی او قائد دی اغاز خلق قیادت کی نا اغاز د میگینا چل سکی چا غصن قیادت کی یو یا ایوہ نم د خپل حمجن ستا پا اکا نم بانے خطاب کئی دا موجب دا محبت تے لکا سڑے چے کمدنو پختانو سر خبر کئی ایوہ پختانو رونو نی طالبانو سر خبر کئی وزما طالبانو رونو دیر کی انس راضی محبت سے دی راضی یا دویم یا ایوہ نملو دویم ورپسی چے کمدنو ادخلو مساکنکم آواز کئی د خپل فائدې لپاره نه کئی د هغې د فائدې د پاره دي. نو قائد له پکار دي چې همیشه د پاره هغه د کمندنو د خپل رعایا او د هغې د فائدې طلب وکي، د هغې د فائدې طلب وکي. درن اوږدې خبرې او دارنګي تطویل بلا فائلا هغه نه کوي، تسری بالمقصود ډایرکت کوي چې ادخلوا مساکنه، ادخلوا مساکنه کوم پول سړو ته دم نشي، تسری بالمقصود ډایرکت کوي. او سالورم د خطرې نه خبرې، ځکه دا نو چې زه سره پتا شو خپل اډر مناوم بل دم نشم، وصوله دم نشم، څه چل نشي دم نشم. نو کده چې په سړی ته پته نه وي نو په ده باندې داسې کېږي بوشکېږي چې زه د نور ته ناست نما ته وي څه شه دن نشه څه چلله چې دن نشه. نو د خطرې نه ډایرکت خبرې، لا یحتمنکم سلیمان، لا یحتمنکم سلیمان و جنودو. ورسره هغه د کم دنو چې کومه خطره ده نو هغه بدنامۍ نه هم بچ شي. دا نه ده چې د زین که دا آغی خلقو دا خپل ریایاو او دا آغا چه کم خطره دا آغی دشمنی جوڑه کی، دشمنی نه جوڑه کی، زکا چه منگ چکنی کئی خوز منگ دشمن نکنه. نو بیبا دا دی دا میگیان چی دی و دیبا دا سلیمان چه کم خطره را دی دا آغی پزرکی با نفرت کشی راشی، نو دیاریک پوی چه نفرت پیدا نشی و هم لا یا شورون، و هم لا یا شورون. نو سمره طریقې سره هغه چې کمنو خبره کړی ده، خبره کړی ده د کشانتی قیادت له اوصاب پکار دي چې اگر تلسطف درې آیا وسرو کی نرمی دی وسرو کی، دوی چې کمنو هغه باندې شفقت کو کی، شفقت کو کی، هغه دې د خطرې نه بچ کی، هغه ته دې د هغه د فائدې خبره فورا چې کمنو سکی او کی، او هغه دې د خلکو سره پا جگره بانده ناخته کهی چه با دشمنه بانده اخته کهی چه داغه ده کمنه لویرانی ده او ساس دشمن ده، نه نه پا جگره بانده قومه ناخته کهی. نو ده یو ده میگی پا یو سو خبرو که بلا سبق پروتو قالت نملتون، نووی چه کمنه میگی یا یو نملو میگه وی یا میگی وی یا یو نملو یا چې کمنو میگو دنه شي خپلو سړو ته لا یحتمن نکم سلیمان، میده دینی کی تاسو لرا سلیمان علیه السلام او لښکر د هغه او دی چې دین دی ته پته نهی هم لا یشعرون. مظهری به دې ځای ذکر کړی وي ویلیت الروافض، ارمان چې روافض چې دی هغه د میږي عمره شعور لرلی، حیث نسب الظلم الى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دای چې کندر د نبی علیه السلام ملګرو ته د ظلم نسبت کی، وګوره میږي دی او هغه کې وسوره ماندی، هغه د کندرو د خپل هغه سلیمان علیه السلام او د هغه صحابه ته د ظلم نسبت نه کوي. او روافض ته وګوره د یو یو رافضینه به څومره څومره میږیان جوړیږي او دی د نبی علیه صلات و سلام صحابو ته د ظلم سکی. نو کچر تا که د میگوم را اقلی وی دی با د نبی علیه سلام صحابو ته د ظلم نسبت رو نوی کرد. و جنودو و هم لا شرون، او دی سکم در نبویگی فتح بستما ضای کم من قولها، مسکیش سلیمان علیه سلام خندیدون که ابتدای د مسکان اکران او بیا چې کمدنو لگونده کی زه اکراغ غاخونه اخکاره شو فاتح و سما حیران شو فاتح و سما او مسکیش و سلیمان علیه السلام خندیدون که من قولیا دواجه دوینا دینا، مطلب قائد آغا ده چه آغا ده خپل و رعایا و خیال و ساتی آغای ده خطری نبچ کی، او چه داسی قیادتی داسی قائدینی شاغی ده کمدنو خپل عوام خرسی اوزان پی ده کمدنو حدود تسکی رسی اوزان پی راحتونو تا او مزو تا رسی، نو حیران چی سره. فاتح بستما ضایکا من قولها فقالا اول سلیمان علیہ السلام شکریتن دا خبرو کلا یعنی دا خوند نو وی خاندل زګه چې دومره وړو کی بدن ته ګورا وړو کی بدن ته او دا سه بهترین بیان ته ګورا چې څومره خپل بیان کی او دومره خيارتیا ته ګورا او یو ویل وره بمی په دې نه مت سره چې د میګي په خبره سو شو پوه شو پدې شو پوه شو نو دې نه مت سره نور نه متونم سو شو رایات شو نو شکریا وی استلا وارب می اوزین یان شکر نعمت کلتی توفیق را کی مال را چه زو قدر حکم در نعمتا آغا چکری دی پما باندې زما په مور او پلار زما مور او پلار دا سعادت روحانی و وانا مل صالحان او چه حکم در کمل دا سعادت عملی و بدنی ترضا و چه تو خوشاله شی باغی باندې واسکلنی برحمتی کا او در نکمال را پا میروبان اقبل سرا فی عبادی که صالحین بندگانو کامیابو کی بندگانو کامیابو کی یعنی ما قیامت کی دنیکانو ملگرے کا فتفقد طیرہ فقال مالی ارا الرد دا تمہیدو چه سلیمان علیہ السلام دمرد علی شان والاو او گورا سلیمان دو موس دو ادھود دا آل نو خبر او دو بلقید دا آل نو خبر فتفقد طیرہ فقال مالی ارا الرد او رک معلوم کل کمارغانو کی تفقد رک معلوم اولو تولی کی گی نمانگا چه رک معلوم اونو اگیتا حاجری ہوئی سو تو ہوئی حاجری پکار دادا چه کلاس کے تکمدنو غیر حاضر معلوم کلیشی غیر حاضر معلوم کلیشی زکا دا فائده رسول دا پارا تسلسل پا حاضرائی کی ضروری دے چه آجو مخان و اخترخانی ناغا فائده نیشی اغسطه ها فائده نیشی اغسطه چه یو را سبق کی یو اختنی او کل کل چکر لراشی چه ها مدرسه همشته استازانم چه بوتلی نیدی شکر ده خیره نه ها تفتر لگی اجسطه و تفقد اطویر او رو که معلوم که مارغانو که فقالا نویویل مال یرا علال حدود سشوی دی مال را چه نوینم علال حدود مارغ لرات ملا سرگک نوینم دا ده کمدن و ممخ کی اوزای کی ویلو چه زن تکوینی امور دی پا دی بان انسان ممتاز نده دا مادی علوم دی دا اللہ رب العزت زناور علوم ورکڑی دی علم المعادن چه ده دا مادنیات و علم دا اللہ رب العزت زن و مارغانو تا او زن و حشراتو تا دا اللہ رب العزت ورکڑی دی چه مادنیات چه کم دنو معلومه مادنیات چه که معلومه دا انگریزیان مارانو بسکر دی دو غوی زامن مارانو سردی ستی خلاکتی پا مارانو خزانه معلومی یو قسم دیر مارانو او آغا پس دی بیا روانی روانی او آغی بانی دی چه کمدنو سروس پین معلومی خزانه پی معلومی دا علم اللہ رب العزت تا معدنیاتو زن حشراتو لا او دارنگی چه کمدنو مارغانو لا ورکڑه دی نو دی مولا ترجک لبکی دا علم ورکڑه دی چه دی چه کمدنو دا معلومی او بس کی معلومی دا پا دی عوامو کیوں نہیں کرا دی عوامو کی شو زیر اراولی چه دی دی کم زی اوگو دی دا چه کمدنو سلق تدغر کی و پاگی سکی جی پوئی گی چه دی دی اوگو نیزی دی دی دی لنی دی دی دی اشتے و دی دی نیشتے نمان کی آغا تا تریبا کار دی مرا سرزب کی دا کار دی لکا دا ای کار دی واتا فقا دا پر سلیمان علیہ السلام زان سرده بوتلو چه دی بدا منگلو بوم بمعلومی لخ کر دی فقالا ویویل مالی را مار الحدود سشوی دی مال را چنوی نم حدود خپل سیٹی خالیو سیٹی سو خالیو فکار دا چه پا سبق کی دا طالبانو مخصوص زائی نوی چه غیر حاضر معلومی گی او چه دا غیر حاضر زائی خالی بی دا غیر حاضر زائی سی بی خالی بی ار وقت استاد بساز می دیدی چه ایکو دو تینو خود دا زائی ولی خالی دی لکا دا دی دا کس شو پا خپلو پتا لگی خود دا سلیمان علیہ السلام دی دوم را لکرو بساز می دیدی اغسطا وچه کم کس زائی سر خالی دی نا پتا بولگی چه دا نیشت دی دا غزای خالی و مالیا لارا لود سیٹی خالی و کسی شیدی مالا را چینی وینو مودود یعنی ما که چل لی چه حدود وڑو که ری نکارخ شاعت شوی ری خویات کمدن دی پیشو شاعت شوی پتای نلگی امکان من الغائبین یاد غیر حاضر ری شتانا پتو لگی ری چه غیر حاضر ری فلا عذبنو عذابا شديدا خير حاضر له سزا ور کول سیدی سزا ور کی کچر تکی دا جرم کمو مساله لري رانو سزا دی ول سکی ور کی او کچر تکی جرم خطرناکو نو بس مدرسې نه دی سکی او بس او لازبحنو و دې بس بس خبره موسیٰ علیہ السلام انہوں خارج کرو ایزا بستے تو انہوں نے چلے گی خضر علیہ السلام خارج کرو لاو عذبانو عذابا شدیدا زبا سزا ورکم دلالا سزا سختا مغیر عذر لسزا ورکول دا سبا دا خبرانا دا خوشو لورزم بشترہ بیدا تپری خودی امان کا رب لمشتے حیام دا احمد پارا مدرسہ کے بالا خروتی موری وطا امان کا رب لفتو نا ختم کرو اولا عذبانو او یا وچه کم دنو زا زره چه خوصه شیر اتا اولا ازبان نو او یا وچه کم دنو علال کم دلارا اولا یاتیانی بسلطانی مبین یادی راوڑی دلیل صاحب پغیر آزر ایخ پلا بانده معقول عذر دیسکی پیش کی چه دا عذرو حدید واجه نتلهم اولا یاتیانی دا مشکل دسته دا واجه جوڑ سو چه ودهو تل ده اجازت نده گفته کدی اجازت غختله ونه مساله ودومره نه جوړیدا دا لو عذبن نابوم نه وی او سليمان عليه السلام ته ودومره ټینشن نه جوړیدو نو استاد ته ټینشن ما جوړو چې غیر حاضری کوي نو اجازت واخله چې بي اجازت لاړلې استاد ته ټینشن سکو جوړ کو مساله دې جوړ کړه او دا کله کله دا ټینشن دومره شي چې دا خړه بیا زړه نه لری کیږي نه لری کیږي بیا بیا والی گیا او تا ٹک تا ٹک تا خوزرن بیاوزی ناو دے ولی تلو سچل لے چیدے تلو دتا پوسن شکول چیدے تو ندگا خڑا چی ندا بیا سختی دا حافظ حاکم چو حاکم خواردادا نداغوی شاگرد نشتا کتابی لکل لے کتابونا وی شاگرد نشتا وی اوزالی استاد سے کمنے والا کیتا راغلے د مور سخت نہ جوړو نو د عذر دوا دینا به استاد تو کارن شو نو چې بیا راغ مور یا وفات شو یا د کمنو خشوا نو استاد لاړو ورته وی حضرت تاسو راغلی وی خو زه مور مې نه جوړو نو فارغ نو ما هغه ته وی استاد عذر معقول له بالکل د مور د خدمت د واجب دی په عمر کې برکت وی خو زر اغلم او زمان افتتاد ما تا سوال جواب نورا کرد سوال جواب ما تا نورا کرد تا بچه اتویلی وی زمان زر خپشوه ده زر زمان در کرده ده دا غیب نحوست پتا بندی وی چار سی ها نحوست پا وی وی ده حاکم شاگرد نیشتا شاگردی نیشتا دی چیزونو خیر ده خبر چه ده پاری ولکه اصی خبر ده چه استاد استاد شی او شاگرد شاگرد شی ده ده خبر و خیال ساتل پکار دی ده ده خبر و خیال ساتل پکار دی چه استاد تا ده استاد وی او زان ده تشاگر یو خدای چه لکه ده منگ ده منگ تا ده طالبان دی او ماروی چه ده یار المدرسه تا خو سبق تا وی دی نسو شلی او زان تا کالجان وی او زان ده خبر ده خو چه کم تا ده استاد پا نظر و قتل چه ده زمان استاد دی استاد دی او در ځان په تربیت کې ورکو نو بیا لږ د خبرو خیال ساته بیا خیال ساته دا ډېرې هم خبرې دي ځکه زمونږ د علوم سه ببرکت غونته کېږي اولیاتیانی بسلطان مبین یا به راوړي ما ته دلیل صاحب په غیر حاضر خپله باندې فمکسا غیر باید نو د سات تیر کو یو فمکسا د حدود سات تیر کو خو ډېر نه یا سلیمان فما کسا غیر باید وقت ترک سلیمان علیہ السلام خوڑیر نا فقالا نویل دیودود احاد توی معلوم توحید بی ما گیر کردی دی آغسو معلوم کردی می دی آغسو لم توحید بی چه تا ندی معلوم کردی ستایل موتا ندی رسیده گو رو تا دستی پوچه اون تا که دو خود دستی خبر اکی وی تالی ملغیبو ننی خواجه تو کام انسابا این بین بین یقین هر آوری می تا تا دست بانه و خبر یقینی مز خست یقینی خبره میرا اوڑی دا صدا خبره دا دا دا سه دا بلا بچه دی اولی سلیمان علیه السلام متوجه کو چه دا سه خبر میرا اوڑی چه گره دا تا پتا نشتا نو سليمان عليه السلام چې دا کوم خبر له جماعت وته نشته بالکل ځان ته مکمل تکو متوجه کله کزنی او خيار طالب وا چې تاسو په دې څه کوي کسان مثلا استاد ځان ته سکی چې کلچل ولي بږي کنه دا تاسو استاد احط بما لم تهد به سليمان عليه السلام دین با سليمان بادشاہ دی او نبی دی د دوړو مزاج پیژنې د دوړو مزاج څخه پیژنې چې سليمان دا وکړي چې سالمه دنیا باندې زمام مملکت کې او زمام د مملکت نه کم ځای پکې بهر نشته ناول وته وي اني وجدتم راتن تملکهم هوا ناشنا خبره ما خذلې دې ته پاتانه راغله دا د پنجاب ته نور غلې وزیره غلیانه ولیدلې اینی وجه تم راتن تم لکوم پی پرون پلار لوی وڑو ویشتما او گٹی وی هم چاپ سپلو چاپ کیڑو ویشتما ووی پسمی وی مقبارا که پرسوم حل پی محکوم ده خزی راتو ویل تمرو ویشتما اینی وجه تم راتن تم لکوم یقینا منده میده یو خزا تم لکوم چه بادشایی که پا دی بانده وی تم لکوم ده داشتار تام لکوم قوتیت من کل شاین اور کرشه ویدتا هر ضروری سیز ده سلطنت چه زبردست ولا عرش نظیم او داغی او تخت غط غط تخت ده بلو آورا مذهب او گورا واجد تو آتش دانه نا چه ده مملکت مساله ده مساله بلوم نا واجد تو اقوم مسالی تا ضرورت تیلتا مندی میرا دیلارا او کام ده دیلارا یا جدون علی شمس چه سجده که انوار تا دالان علاوه هدا اولی که نو اس حدود غصه ده و زین لهم شیطان عمالهم خیسته کردی دیتا شیطان عملو ندو دی نو بند کردی دی لار دی لار نا نو دی لار نمومی دی سجده ولی اللہ تا نکی دا سی گرم نی پویا نده پزان او داری که مسئله شروع کرد اولی دی سجده نکی اللہ غزاتا چراو باسی پت رازونا پاسمانا پزماکی او پویی که پاغسا چه تاسوی پتوی او پاغسا چه تاسوی خارکوی اللہ چنیشتر لایک دبان نگای بیده دنا مالک دا عرشلوی داریک ورپس دا اللہ ال تا ذکر کردیو کنا والا ها عرشن عظیم نو داریک دا اللہ وحدانیت ذکر کر هو رب العرش العظیم دا مخلوق دا بادشاہ نا ممو تاثر رکی گا آغا دا رب دا عرشلوی سلیمان علیہ السلام وی سان انظر پا خبر واحد بانی من ادبار نشو کولی چه حملو کو یعنی داریک پا خبر واحد چڑائی کولی نشو چلی اوتان دا وجه نسی کندنو منگا دارک چڑایو کو نوریگا چه داغی احوال لنگ معلوم کو سلیمان علیہ السلام اغلا خط ورگی وی گورم ازم اتا دقتا چه ترشتی آوائی هم کنتا من القاضی بین یا تیز در اغزنونا ازا بی کتابی آزا یو سک خط زمان چه داوی فالقی الیم نورتا بی کدیتا دیتی ارتاو کا او بیارستو شد دینا یو طرف تشا نو گورا مازا ارجون او دا ارسناشنا خبر دام نا چگینی مرغای چه کمدنو خط وڑو خاروگانی کنتاری توتیان دا چه کمدنو باقیده عدد شوی دی او خلکو چه کمدنو لیگلی دی او پده بانی دا اوز خودل تروان کو دا کنترو دی بانی خلک نیک پالی دا امن نیوی په کونترو چوک دغه د جوړو ومن چوک کې کونتاري جوړ کړي دا کونتاري مارغای جوړ کړي کونتاري جوړ کړي د کونترو باندې بده بادشاہانو یو بل تختونه لګل را لګل خاتونه به لګل را لګل پاغي به صدا کړ حدود وړي نو څه چللې او بیا د سليمان عليه السلام معجزه سو دعوت اگران ده وې دا چې کمنو دغه وړو میجر حدود ټیک ده زه میجر بم هزا بی کتابی آزا فالقی لهم سمت و الانو بیاوڑی دینا نو گورا پدی باندی مولانا عبدالر رحمان سیو عربی رحمه اللہ تعالی قدس القرآن کی پدی خبر دیر تردید کرده دا اوز دلتا نوی نوی رالی دا پا خواج کمدن دی اندستان تراغلوی دا الهادی خبری اول ال تراغلوی اوز دلتا چه کمدن رالی دلتا اوز سرالی سمت اللہ عنہم فانظر حدیو جنا قصصو کی چکم خبر کی گی نو اکثر مولانا حضر الرحمن سے واروی رحم اللہ رد کری گی آگا چکم دنو ریاد دی خبرو ماہرمو او فلسفی عالمو ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل شیخ قصص القرآن دیر کتابون لکل شوی دی خود مولانا عزر رحمان سوہاروی رحمه اللہ کتاب اکثر ایسا دیر بہترین دی بہترین دیر پانزور مازایر جون نو گورا اس دی جواب راکی مالا مازایر جو قالت نو ویده یا ایو الملو یا سردارانو دی چستن خط ارتاو شو نو پورن گنٹی بجا کے ہنگامی اجلاس بلا لیا پورن چې کندن ہنگامی اجلاس رو گو تالے والا قالت نو ویل یا ایو الملو یا چه کندن موتبرو تو پارلیمنٹ ارکانو یقیناً راغل ما تارار تو کرشو دی ما تا یو خط کریم عزتمن ما تا یو خط چه کندن راغل دی چه ها چه کندن عزتمن خط تی دیر سے پیجند لیو چه دا چه کندن عزتمن دی یو دا دی چه پا آغا وقت کی آغا وقت کی مہر چه کندن دا دا خط دی عزت نخوا پا دا خط مہر زداو دویم چه کندن داو چه ده شاهی خط نشاناتی دا بادشاہ نوا ده شاهی خط پل نشاناتی او باغی که پا ده شاهی خط نشانات پا اکمل طریقی سرو ده شاهی خط نشاناتی دویم خبره چه کمدنو داوا چه راغل ده او مرغی راوڑه ده سراوڑه ده مرغی راوڑه ده او بالکل ما ته مخه ته کمنو ارتاو کړل نو بل چاته نه دی ما ته دی نو دی په دې خط په عزت من کول او ځان په عزت من کاو چې زوم دا څه وړه خزانه ما ته دا څه د بادشاہانو خطونه سکیږي ان الکی الیا کتاب کریم هغه مضمون د خط دا ان نو من سلیمان یقینا دار طرف د سلیمان نا د الله نوم سلیمان اول رستو کو او خپل نوم مخکی کو پکار دادا چې دا الله نوم دې دارته نه مخکی وي یو خط کې د لیګون کی معرفت ډیر ضروری وي دا اهمه مقامی وي اهمه مقامی وي ځکه اول سړی ګوري چې دا خط د چارو طرف راغلی نو پاږي کې چې لیګون کې خپل نوم مخکی ولي کی نو ښه خبره ده چا سړی ته ډایرک پتو لګي چې دا پلان کی طرف نه راغلی دی دویمه دا ده چې سلیمان علیه السلام ته حدود وي چې خلک مشرکان دي نو اسې نه چې زه د الله نوم مخکې کوم او دوی ورته چې کمدنو سبا دې ردې ونه وي نو سلیمان خپل نوم مخکې کو چې که سبا دې ردې وي نو ماته دې ووي خو چې د الله نوم ته ونه وي نه الله نوم ته ونه وي نو ځکه یې مخکې کو انو من سلیمان یقینا دار طرف د سلیمان نا او یقینا شان داده چه مدد غواړو من صرف د الله نا چام او خاص مه را باندې نه چه کمدنو د شمس نه نور نه او نه د سپوږمۍ نه دیو ته مسله د توحید بیان کړم بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله عام او خاص مه را باندې من مدد غواړو او من کارونه شروع کو نکی پنوم دنوار او دسپگمائی لا بی شمس ولا بی القمر نا آغی تا مسئلہ توحید بیان کنا درمی وطوی اللہ تعالو علی واتون مسلمین تاسو چڑائی مکوی پا ما مر آخی جی پا ما حملہ مکوی حملہ مکوی دا دی چیز نظام ساتی دا برا تا دیر خطرناک پریزی اللہ تعالو علی حملہ مکوی پا ما زان مو چتو کوئی راخی جی روانی ما چڑائی ما کوئی واتونی مسلمین او راشی ما تغاڑکی خود ان کی بلا مطالبه او نکڑا حملہ ما کوئی جنگ تاسو لخیر نشتا دے پاگی پوئی اکل پا دیوانی تاسو دی جیزی میزی او دا خبر تم لرکی صلح تم لرکی بس انقیاد اسلام روڑی میرا خبر واتونی مسلمین چه خط وارو دا مشوری طلب کی نووائل دیبل خیز یا ایو الملا یس موتبر سردارانو افتونی فی امری مالا جواب را کی مشوری را کی مارا ممامل زما کی ما کنتو قاتیتا امرا نعمت غصه کون کی او فیصله حتا تشادون تر دې پورې چې تاسو مال مشوره را کوي مال مشوره را کوي راغې نه مخکې زنه کوم دایوت اول شورا والا جواب کچر ته مقابله مناسب وي که مقابله سی مناسب نو مونږه تیار یو بس نور خبره نشته مقابله لته کم ده نو طاقت پکاري او عادت پکاري مونږ سره شته نانو لو قوا مونږه یو طاقت والا او خاندان د جنگ صف والامر الیک اختیار تا والا دی هو ګور ما ذا تامرین چته کم ده نو ما ذا تامرین چته سو حکم کای بس کله جنگ حکم نو مونږه تیار یو کومه ناشوی بلقیس او خيار او دا غیر رفلا او وی ویل چې جنگ مناسب نه ده زګه چې هغه څنګه ویلی دي چې الله تعالی علیا بده کې څه خبره شته او ته ویل خو خيار ده نو هغه خلق د جنگ د خطراتو نسکه خبرې چې نال ملوکا اذا دخلوا قريه یقینا بادشاہ چې کله داخل شي وردن نشی او خارتا نروان کی دی لرا آخل روان کی بالکل و جعلو اعزت آلی آز اللہ او گرده عزت من اسیدون گرده زلیلا تاسو اس وزیرانی خوکتر تجام شو نبیابا تاسو قیدیانی تاسو نن افسرانی خوکتر تجام شو نبیابا کمدنو تاسو و غلامانی او قیدونو کی بپراتی نو عزت من زلیل کول نشو عزتمن ذلیل کول نشو شاپور شیخ ابراهیم الله فرمایل وی صوفی کرام ذکر کئ چې د کشان ته محبت د الله دی ان الملوکا بادشاہ د بادشاہانو الله چې اذا دخلوا قريه چې کله د زړه خار ته وردن نشي او افسدوها په خواهشاتو روان کی د خواهشاتو ځای ته شي ختم شي او په دې زړه کې مخ کې دنیا او د دنیا سيزونه محبوب وجعلوا عزته اهلها ذللا هغه عزت من چې کمن سو ګرځي ذليلا دنیا بیا عزت څه شي نه ختاري الله دې مونږ ته نصیب کړي وجعلوا عزته اهلها ذللا وكذلك يفعلون دا جمله مستقله راوړه وكذلك يفعلون او كذلك راوړو هيود بالقيس کول له کاسو کوی چې تاسو دا سپاتره چې سليمان بدا تل کوي وی عام د بادشاہانو قانون درو شان دي وکذالک یفعلون دیم ادا ده چې القران رحم الله تعالی وی فرمایل چې وکذالک یفعلون او دا د دور سیاست ته دا د خلکو سیاست ته چې یو برشي نابل وزیر اعظم جیل ته کی جابل را برشي نو بل ته کی جیل دگی پایو مکی وزیر اعظمی او بیا جز کیس کے ناسی او زان لے چه تصفیب آڑی که پیس بک پکی خسرو کی اس پتہ نلنگی وَقَذَالِكَ يَفَالُونَ نداز دور سیاست تے چی یو بادشاہ رازی نزوڑ بادشاہ زلیل کئی وَقَذَالِكَ يَفَالُونَ ندی و جنوی حد تلوس کوشش کوا چه دا بادشاہانو دا تسلطنا او دا حکومت دا تسلط نزانو ساتا ناغین ازانو ساتا او دو اخدو بارا کی او دو بادشاہی بارا کی تحامو کو کا زان سادا کا چه داو نوی چه گینی دے دو اخدو ہو کے دے گینی نبیا با ذلت شکار کی گی مجدد رحمه اللہ تعالی چه کلا محنت شروع کو ناغتا او قتل اکبر بادشاہ پخپل وقت کی بلا علماء هغه شهیدان کړل دانو چې هغه وق علماء دانو چې په هغه وق کې بدین باندې دړمن نو بلا شو خو چې کم با وی چې بادشاہ دا کار غلط کړي نو بادشاہ او بادشاہ سره درباریانو هغه بوله رنگ ورکه د بغاوت او رنگ به ولا ورکو چې د حکومت څخه کم نه غواړي هغه به په بادشاہ ووځو بیره باغی وی او دې دا کړی او دا با کول د بادشاہ په دربار کې مولیانو مخدوم العلماء کړی دي ملافیزی کړی دي بلا مولیانو هغه دا کار وکړو یو به په حاصلول د بادشاہ نه پیسي دین چې کوم مولا به باندې شو پکې به ډډه تکاو هاي به ډډه تکاو مجدد چې داولی دل باغوي چې دا په پلان کول غواړي په طریقه کول غواړي هغه خاموش تبلیغ شروع کو او په داسې طریقې مهنت شروع کو چې بادشاہ ته ښکارا کړه او ټول عہدیدارانو ته چې موږ د عہدې وګینو او زمونږ دې سرکار نشته موږ تاسو خیر خوایو موږ تاسو له خیر درکول غواړو تاسو له خیر کذالک یفعلون وکذالک یفعلون او دا کشانت کار کوي اوسم کوي وای نی مرسلتون عزتمند عالم بی راغی په مخ کې حیثیت نی ذلیلې کی رائے کاږي وای نی مرسلتون الیم بیادیتن او زو طریقه کار کی تجویز دی بلقیس تنقید نمخ کی معلومات کول پکار دی چه دی دنیا دار دی او کده دیندار دی دی که دی دنیا تالیبی نوم با پتاو لگی او که پا من خپکی گی زمان اصلاح کی نوم با پتا سشی زو لیگون که ما دیتا بی عادیتن یو ڈالای وکتون که ما بیمیر جول مرسلون چه سو جواب را لیگی خاصدان بیمار جول مرسلون چې بسبان را ګرځي او واپس کیږي قاصدان چې کوم لګل شي هغه سه جواب راړي پته وو لګي بیمار جول مرسلون حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی خذلاتوا ما داماتوا فاذا صار رشوتن فی الدین فلا تاخذوه تحفه والی اتیاګان واخلی خذلاتوا ما دام العطوا خطر سو پوری چه تخفوی نوائلی فائزا سارا رشوتن آن دینی کم چه کلستاسو ده دین نا ده دین بدلاو کرده دادا چه ستان پی دین اخلی ستان پی دین اخلی فلا تا خضو نو ما اخلی بیا ورسره نبی علیہ السلام فرمائل چلستم بتاریکی یمناکم الفقر والحاجا تاسو بچه کم دینو دا تخفه پریدهی نا تاسو بچه چه من محتاجه یو خوب پریدهی گلینو دین با پیدا نوالی دین با پیدا نوالی مشکات کی روایت تی چه خلق داوی چه من با بادشاہانو خواتزو دا غینا با مالونا سلو او من سر اخپل علم شتا پا آغی باتی نزان سکو بچکو زان باتی نبچکو نبی علیہ السلام و سلام فرمائل پیدا سکی گی نا لا یجتنا من قربهم الا پیدا دید قرب نا حاصلی گی مگر الخطایا تش گناہونا بیا چه کمدنو گرانی گی چلا غی تخفی او ڈالائی و سلائی دیو لوی عالم نیک سړی دا بارہ کې تعریف ذکر کړی دی چې دا یو جوړا و شولې دلې و او باون ټوکړې وي پکې باون ټوکړې وي او دا وخت گورنر داغه مریدو دا وخت گورنر داغه مریدو او هغه له هفته کې راتو او اکثر شاهی خاندان هغه چې کمندونو مریدان ټول ها راتلو سرد دینا داغ یو چه کمدنو جامع و او باون تکڑی پکی لگی دلی وی وی ولی تاو وای چه ولی دی دمرن کتل دی خپل استاستا او دی خپل پیر تی دمرن کتل اغاو چه بیعت اغستو ور سر بی آهدو کو قسم بی ولور که آهد چه بیعت در تکوم خمال با تخفن روڑی که تخفه دی راوڑا بس بیا با خبره ختم نو آغا خلقو دین کوله شو کنه دین کوله شو چه تا دا بل جیب تا گوری نو تا بس آغا تا دا دین مسئله بیان سو مسئله بیان کی نو دا تخفه دالای امداد قبول کا خوچ دین پیدا ناخلی او چه کل دا دین بدلا کرده دا بیا تی نزان بچ کوا فناظرتون بیمار جول مرسلون باوکی سلیمان پویدو زکی رد کلا فلما جا سلیمان هر کلا شرال سلیمان تا دا قاصد راغی قال انو ویل اتمدوننی نجا مفرد دی اتمدوننی جمع دا زکا راغل وفدو خو امیر یو امیر یو قال اتمدوننی آیتا سوڑی روی مال رمال فما تانی اللہ نو آغا دولت چه مالا لارا کرده پاڑیر مفید داغینا چه در کرده تاسو تا فما تانی اللہ پیغمبر چه فخر کئی نا پو روحانی طاقت پاندی کئی نو روحانی چه مالا اللہ سرا کرده یا که ظاہری امی شکریتن نو سیده خو روحانی و مادی مالا دوار را کرده تاسو را صرف مادی ده ایوانی سکی بارانتون بیادیتی کم تفراون بلکه تاسو پخفر تخفه باندی خوشحال شی ارجی علیم زدیتا اعلان جیاد ارجی علیم واپس شدیتا فرناتی انم خام خاراب ولم دیتا لخ کری لا قبل لهم چه نبوی طاقت دیل را ده مقابل دیده مخی ده بوتا نشی چه مقابل شی و مخی تشی وارا نخری جانم من آز اللہ راو بباسم دیل را دینا ازلتن بیزتا بیزتا بیکم وهم سواغیرون او دیووی خوار قیدیان یعنی دن وطو پتیم که با سواغیرین قیدیان بی غلامان بی قاسد لال خبر یورا سلیمان علیہ السلام پارلیمنٹ راجم کو قالانوی ویل یا یوالمالا یا موتبرو آیو کمیاتینی بیارشا سلیمان علیہ السلام اراده کئی چه دیتا موجزه خکاره کی در اطلو نمخ کی بلکیس تا موجزه خکاره کی چه زی پیغمبر یما بادشاہ نیما چه دی خبر اومنی او اسلام راوڑی او نور قصه بگیونه کی نو دا موجزه خکاره کولو اراده اکڑا بی کمی او تان با راوڑی ما تا تخت دی مخی دینا چراش دی ما تا تابدار چه تخت راوڑی دلتا یعنی چه کارا کیا گیتا چه ساب آتشایی ختم قالا نووی او مضبوط دی پیریانونا اوی فرید مضبوط طاقت والاو مضبوط طاقت والاو وی غرد شیو نگر پشانتی او چه کمزه به نظر لگی دو نخپا بیا غده که خودا خپا بیا غده که خودا قویو امانتدار و غددار نو یعنی دا شیطان نو دا سلیمان علیہ السلام پا لخکرو که دا غڑ غڑ پیریانو نویاناتی کبی زبید لراولم مخی انتقو مقامک مخی دینا چه پاس تا دخپل زینا یعنی اسملی پا پرس کا پا نو بجی لگی او پا بارا بجی برخواست کی گی نچه تکی نی مجلس کی لا اسملی بخط منی چه بارا بجی بمارا اوڑی بارا بجی برارا لی قبل انتا قوه مقامی سلیمان علیہ السلام ویچ داخو لکا مادی طاقت شنو سشی شو مادی خو لکا داخو پیریان دی مادی طاقت لکا او چه سڑه ہوئی چیار سبا زمان دی کراچه نی اسیس پکار دی کراچه نی سنگ بوشی یار نو ریل پا دری رضی که دوی کی گی زیارا جی با بس کم دنو یو رض دطلو والی چوبیس گنٹی چوبیس گنٹی که رضی اٹھالیس گنٹی آری ابل ورطا ہوئی جی انشاءاللہ سبا خیر بدلتی سار وقتی بدلتی تیلیفونو کی وجیس کی چو سوکی اگلی ورک بدلتا رش تو چلو شو دیکی خصو طاقت دو سلیمان نکاری مادی خبر آن سلیمان وی چه زماد روحانیت طاقت کارشی مادی نه مادی خو هغه د نورو لکه چا جیاز جوړ کو چا لیکاپټر جوړ کو آنو دجال دی او امریکی والا وړاندتوشتری جوړ کو او د هغه چې کمدنو د هغې رفتار ډېر تیز دی د دغه نه اوس نو راکټ چې دی هغه د جیاز نه ډېر تیز دی جوړ کو دا اوس خبره نه ده چې په مادی طاقت پانې چې کمدنو دغه شي سلیمان وی دا نه دا نه کیږي روحانی طاقت چه روحانی طاقت کاره کی نو آیا سلیمان علیہ السلام پخپلووی یا چه کمدنو جبریل علیہ السلام ہوئی او یاد سلیمان په شاگردانو کې یو شاگردو آصف ابن برخیا هغه چې کمندنو دا خبر او کړه چې زوی راوړم خو کرامت د ولی چې دی نو یو کرامت د ولی نوم دی د یقین د ولی یو دویم کرامت د ولی دا معجزه ده د وخت د پیغمبر د ولی د وخت د پیغمبر کرامت د ولی چې دی دا د وخت د پیغمبر معجزه ده د وخت د پیغمبر معجزه ده پدې کې فوقیت هغه د کمندنو نه کار کیږي د آصف په سلیمان باندې بلکې د سلیمان اوچتوال ښکارا شو چې سلیمان داسې هستی ده چې د هغه په روحانیت داسې شاګردان تیار شوي دي چې الله رب العزت ته سوال وکړي نو په لږ سات کې د هغوی خبره چې کمندنو برابرېږي برابرېږي او هغوی د روحانیت طاقت هغه په تکوینیاتو باندې چلیږي دای بلقیس ته خودل چې ستا سره مادیات دي سره دي سپین دي دا د روحانیت تابع دي دا ارث د تکوین تابع د تشریع تابع دي او دا د روحانیت تابع دي موږ په روحانیت سره داسې یو کار کول شو چې هغه په مادیت باندې کولای نشي د روحانیت طاقت یو تفاو طاقت د روحانیت خو قال افریت من الجن انا اتی کبی قبل ان تقوم مقامک وینی علی لقویون امین یقینا زیم پدیواندی لقویون خام خام مضبوط امین امانت دار قال اللذین دو علم من الكتاب او یاکس شغص رو علم دو کتاب انا اتی کبی زبرانم دیل رتاتا ما او یو چه کرامت دو ولی عبارت تا دی یقین دو چانا دو ولینا دا دو ولی مضبوط یقین وی چه ز اللہ نسوال کم نو اللہ رب العزت دا کئی لکه مخ کی صورت سحج کی منگا ویلیو چه سفیان رحمه اللہ تعالی سڑی نتا پوسو کو وی دا یو سڑی روحانی استعداد دا یو ولی روحانی طاقت سنگا که دیشی ناغا ولی وی چه لکه داووی دا غر تا چه وڑا قیگا وی چه دا خلی نداووی تا نو غر لقیدل شروع غر لقیدل شروع شو دیتا تسخیر ایمانی ویل کیږي دا مونږ ته اصل خبر اخکاری اصل خدا نه چې کمندنو خدای توپ دی دا د روحانی طاقت ترقی ده روح په هر څه قوی دی خو کله مونږ دا روح قوی کو او الله رب العزت چې بنده سره تعلق جوړ شي دا بنده او د الله چې الله تسوی نو هغه کوي نو دا کوي څوک الله خود ولی یقین وی چې زید الله نو غواړم نو الله یې کوي الله رب العزت یې کوي نو کرامت د ولی عبارت د یقین د ولی نه ده نو کو ولی هغه دا وی چې دا زکوما فدا دا هغه یقین دی چې ظاهری اسباب دوا کول زما کار دی دوا کول زما کار دی او بل دا چې په کرامت کې ولی په نبی پورته کېدل نه شي زګه دی ولی ته چې کوم مقام ملو شوی دی نو دا د تابعداري د چا نه ملو شوی دی د نبی نه ملو شوی دی ولی بغیر د تابعداري د نبی نه جوړیدل نشي نو ولی چې دی دا نبی شاګرد وی دا چې کوم دا مسله ده چې ولایت افضل یا نبوت په دې مسله سو پویږي نه مسله دا نه ده دې کې و سو شګو کی چې استاد افضل له شاګرد دا سوال غلط دی چې نبی افضل له ولی نو دا سوال غلط دی سوال غلط دی مسله دا وا چې نبی دی نو نبی کې دو مرتبه دي یو نبی د نبوت نامه کې ولی وو او بیا د نبی شو نو ولایت د نبی دا افضل له او که نبوت د نبی افضل له مسله دا ده نو په دې اجتهادي مسله وا زنو عالمانوی چې ولایت د نبی افضل له زکه دا اختیاری دی او قبل النبوت ته ها نبوت وهبی ده پاغي کې داغه اختیار نشته لري او زنو چې نه نبوت افضل له زکه الله نه اخذ خلق له ورکولی داغه افضل له بسایو خبره وا خدا په نبی کې دا دوه خبرې دي چې ولایت د نبی افضل له ک نبوت د نبی افضل له بهر نه چې دا ولی دی او دا نبی دی، نو دا ولی افضل دی که دا نبی افضل دی؟ دا سوال غلط کړی سره. دا نزاوی نه ښایي د شان د محصلینو سره، دا کومه خبره ده؟ دا د شیو غلط سوچ او غلطه نظریه وه. او هغوی چې کمدنو خپل امامان افضل کول د انبیاو نه، نو هغوی خودساخته عقیده جوړه کړه. چې کومه د اهل سنت والجماعت په منځ کې خبره وه، نو هغه دا وه. نو ولی چې وي نام متبع د نبی وي، شاګرد د نبی وي، په اتباع د نبی باندې هغه ولی شي، فضل کېدی چرید نشي. شیخ خان بادشاہ صاحب مد ظل العالی نه قطر هغې په دې یو کتاب لیکلی دی، اثارم المسلول علی من یفضل الولی علی الرسول. قال الذي عنده علم من الكتاب، نو یاکس چې هغه سره علم د کتاب، یعنی په قرآن په د هغه وخت کتاب چې و په هغې باندې روحانیت سر ته رسېدلی و، هغه حال ګرځېدلی و، او د هغه روحانیت ډېره ترقي کړې وه. انا آتی کبی په هندوستان په اکابرو کې و یو عالم و، بیا هغه بچي چاته وکتل داسې نو هغه به مسلمانېدو. هندوانو کې به چاته داسې وکتل که نه، نا به څه کېدو؟ مسلمان دی. په هغه راپورټ شو قاضي ته چې دی چې کمدنو خلق مسلمانې دغه شانتې و، نو هغه راوغوښتو نو ده داسې کته کتلو. قاضي جج کېنول دی وي، تا لکه خلق مسلمانې دو ته وی جي ما څوک مسلمان کړي وي؟ دی وی چې دی مسلمانې وي. څنګه قاضي ته داسې وکتل؟ چې څنګه قاضي ته وکتل هغه ویښه دو الله اله الا الله. اڑاریک مسلمان شو. نو دا روحانی طاقت وی الله رب العزت چې کمندونو ورکی. خدای عبارت د یقین د ولی نه دی، او د وخت د پیغمبر معجزه ده. دا داغه چې کمندونو معجزه حسابيږي. چې ابراهیم عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې نیل ته ویل چې ان كنت تجري ان كنت تجري بامرك كتب خپل حکم چلےږي، نو مونږه د توای چړونه چلےږي. و ان كان الله يجريك فنسال الله ان يجريك، کالا تا چلئی مونږ د الله نه سوال کو چې تو چلےږي. نیلو چلے دا دعا د ولی چې هغه الله ته سوال کی، نو د ولی په اختیار کی وی کارکیږي په یاد د چا باندې؟ د ولی باندې. خو یقین د ولی وی چه دا کم الفاظ کلا کلا اختیاری را اخکاره شی، دا عبارت داغه دا یقین نوی. نور کرامت دا ولی پی اختیار کی نده، نه دا ولی اختیار کی ده، نه کرامت او معجزه دائمی دی. دا بوادر و نوادر کلی کلی دی. دا یقینی الفاظ لکه دا انا آتی که دا دین الفاظ نسو معلومی گی، اختیار معلومی گی. دا اختیار نده، دا یقین دا ولی دی. دا داغه یقین دی چې زه دا سوال د الله نه کول شم، او چې زه دا سوال وکم د الله په نوم، نو الله قبلی. نو نه د هغې اختیار کی وی او نه دایمی وی، دایمیم نه وی. بعد دا وقتی طور اتفاقیاتی سوی اتفاقیاتی بشیل قرآن رحم الله تعالی نه چا تپوسو کو چې کرامت چی ستا ہوئی؟ بشیل قرآن رحم الله تعالی چې مړه دا پس اتفاقیات کو تاکی خبری لکه زمام چې دا ترکان دی دا لوار دی. چا تپوسو کو هغه شل قرآن کسان نه پیژندل، واقعي هغه یو ترکان او بل لوار و. دا سړی وته وی ویزا بس صحیح شو، دی ولی شو، دی کرامت شو، خبره ختم شو. دی ولی شو، دی څه شو؟ کرامت شو، بس خبره ختم. دا اتفاقیاتی. او دا چې کمدنو وی لوهبن یربی بها اطفال الطریقه، دی تا لوبی ویلکی گی کلونی، یورپ با بیا اطفال الطریقہ، چه دی که کم سلوک پلار بانیزی دا غا چه کم پک معشومانی واغی لپی اللہ تربیت کې چه دی تا فنور کی چه دا شیخو خره. نور دا مقصود نده ولایت نه، اصل اتباع ده. دا لعب دی کلونی دی، دا سو مقصودیات ندی کرامتو نه چه دی پر سوکو گرزی، دا رو سو شه نده. اصل چیز اتباع. انا آتی کبھی زبراړم دلاره تا تا مخکې ده دینا هایر تا دی له کتر فوک چراو پشی تا ته نظر ستا یعنی سترګې پرب چار کله ولید سلیمان دلاره ولاړ ده په خوا کې نبی وویل دار ده فضل رب زمانہ او دې قتل هاذا من فضل ربی تاسو شکریا ادا کړی ده نه د جبرئیل ادا کړی ده هاذا من فضل دا د پیغمبر او د دجال فرق دی دجال وی زدا کار کوم انا احی و امید انا احی و امید فرعون وی انا ربکم الاعلا او د پیغمبرانو او د نیکانو دا فرق دی چې پیغمبر وی هاذا من فضل ربی او ذوالقرنین وی هاذ رحمت من ربی دا د الله رحمت دی لیبلونی اشکر و مکفر تے بارہ چزمی ہو کی زما جز قدر کو کنا قدری پمن شکرا چاچ قدر کو یقینن قدر کی بار د خپل ځان او چاچ نا قدری وکړه فین لا یضر الا نفسا ہے ځان له ضرر ورکی زکا شفاین ربی غنی کریم یقینن زما رب بے پروا دی عزت مند او سلیمان علیہ السلام امتحان ولکی نا کیرو لارشا ناشنا کی دے تاخد دے رد و بدل پکی ہو کی نانزور دا سلیمان خارکی تخت والا رالو بادشاہی ختم عدل بدل کو اشاره دا چستا بادشاہی زمان با بادشاہی که زن شو نانزور گورم اتا تبی گورو منگا چدا هدایت مومی یا کی گی دا آخل کنا چه هدایت نمومی یعنی دا موجزی نصفاید آخلی کنن فالا ما جات نچکل رالان و تاویلشو آکا دا عرشو کی ستا تخت دا چی دیں گورتو آکه دا شکون تا که تقدستا اغیی چه اوکت اللہ شیعات پلا دی پلا فیدا سی دینا که انهو هو لگا چیم دائی ورطا تا پتن پکی کڑی دی لگا که انهو هو آکه دار شک ناغی و توی که انهو هو لگا چیم داوی هو و اوتین علم راکڑ شیو منگتا علم پا کانیستا من قبل یاد دینا مخی دې معجزي نمک کې موږ د پته لګېدلې دا چې تا کله قاصد را واپس کو هغه دې کمونو مال او دولت راړل نو موږ د پته لګېدا چې سړی دیندار دی دنیا دار او کنا مسلمین هغه وخت موږ ایمان راوړل او کنا مسلمین هغه غاړه کې خودن کې وات پس دا ما کان تعوذ من دون الله او بند کړه دلارا یومانا صد زمير سليمان تراجي دې پاسواد دا او بند کړه سلیمان دی لاره دا غسنا چې بندگی وکوله دی د الله نه علاوه دیوانه واسواد دا چې دومره خيار و هدي بیا چې کم نه نو نور بندگی ولې کوله واسواد دا بند کړه و دی لاره هغه سې زونو چې دی به بندگی کوله د الله نه علاوه یعنی غلط سوء معرفت و سوی معرفت بل مرض هنا کار من قوم کافرین ماحول غلطو دا دو پردی ہوا تھا یو حجاب سوی معرفت پا غیر بانی گمان دا معبود کرو پا مخلوقی گمان دا معبود او دا الہ کرو او دو ماحول غلطو حجاب رسم هنا کار من قوم کافرین قیل لا نویل شدیتا قیل لا سلیمان علیہ السلام وتا امتحان وتو کو اس وتا عملی طریقے سرا تبلیغ د توحید کی عملی طریقے سرا تبلیغ د توحید چه سند نور پپڑک دو کشوی او الہ دی وتوی ناگی چلو خی وتا خکارا چه دی شیشی پپڑک دو کشو بدی وتوی لے عملن ورتر توحید چه کندنو تعلیم ورکی ویل شو دیتا دن نشا دی مانای تا فلا مارات و سر اشارشو چه پرد نشین بسو چه کمدنو وزارتون مزارتون ختم مانای تا وردا فلا ماراتو پار کلای چویل دی بلکیز دی لرم فاسبت و لجا گمانی و کبدی بانی دی جوور و بو شش محالی و تا جوڑ کرو بلکل او اگو ششه لاندی داسی لگاولی و لگا چی سخ کاری لگا داسی تیلو نی چی اگر دا شعبو بسکی کاری زن تیلو نی گتان گتان کاری چو تو گوری تو بوچی گتان دا شانتی دیده دا چی شیشه لگاولی و شاقی با دا چپی غندکی والی تا بوی چوبو دی پاقی بی که خوز دی دغه ته کندنو پانډای ورته رکړي وتوی ان نو سرهم ممرد لکه څنګه چې بدی پړک دوک شوي او دې ترې چې کندنو سو ویل او بده وتویل دک شانت دن ور په پړک دوک شوي او الہ دې وتویلو هغه پوه شو بی رب انی ظلمت نفسی بالکل یته نه کړی او خيار وکړه نو پوه شو په اشارو باندې پوی دا د دینه څه جوړ کړو سليمان عليه السلام نه فلمي اکټر جوړ کړ يهوديانو چې دا چې کمنو سليمان عليه السلام چې سره واده کوم او پیریان وو ته وی چې دا خو په بره کې شو غوې دا دور ويخته دي چې مسلمان ارجور دا څه کوي نو سليمان عليه السلام معلومات کو چورې ګرځي په پاندو باندې ويختشته او کنيشته نو دا کې مې وته جوړ کړه دومره شش محل سره جوړ پاندو معلومات لا نو دا څه وته ولنه چې دا پنسلې کیسه په خلاص شوه سليمان ته سره کا ورته سم مساله واخر لګا دا اوس خبرې دي دې ته ویل کیږي غپن و شپن لاس لاله دا څه غپ شپ ته پیسا شیخ ته رحم الله فرمایل خود ما صفا و دا ما قدر او مگر دا در پدر ځان له کار مګور قال انه سره ممرد من قوارير پته وی دا یو ماړه دا شیشا په چړاو شوې ده په دی باندې من قوارير شیشا شیشی دغه په کړه ده پاسا قالت فوشوا بربمی انی ظلمتم نفسی یقینا ذاته می کړه بازار خپل باندې او ایمان می راوړو اسلام می قبول کو سر سليمان لله رب العالمین غاړه می خدا سر سليمان نه الله تا شرف د مخلوقات ده دوه واقع بیان شوی په علم غیب باندې اوس دو نور واقع ذکر کړي چې سلامتی الله ور کوي او یقینا را لګل میو وګورا صالح علیہ السلام له سلامتی اچا ورکړه یقینا را لګل میو سمودیان تا عزیز خیر خوار دی صالح علیہ السلام په دې مسله چې عبادت صرف د الله کوي مناسبه کی تا ډول وی چې وبن سره باس کو یخت سیمون د الله ر توحید بارکه جګړه کوله قالان سليمان صالح علیہ السلام ته وی وزم عزیزانو ولې په تلوار غواړي تاسو عذاب مخکې د منلو د توحید نه دا څه کوي لما تستاجرون بالسيئه ولې تاسو په تلوار غواړي عذاب مخکې د حسنې نه مخکې د منلو د توحید نه بندوبست هم نه دی کړو عذاب غواړي لولا تستغفرون الله ولې تاسو بخښنه نه غواړي د الله نه بخښنه کې عاجزي ده لعلکم ترحمون کېدی در باندې رحم وکړی شي الله رب العزت هم بچ کی قالوا طيرنا نقوم بوقفيات وغورا قالوا ندي وتوي منغا سپيرغنو تالرا تام سپيرغنو واما قواسو كتا سردي تو چراغلي نزمن کلی کی جنگ جگڑی دی پلارو دزوی جگڑا ترو دروار جگڑا یو بل کی تولن خلوی سپيرو خوچ تراغلي نو کلا باران نکی کی کلا سچلے کلا سچلے منګا سپیرګنو تالرا او چالرا چې تاسو ردي هغه توي سپیرو تو تاسو دا الله رب ال عزت سره دی دا د الله په فیصله کیږي ارسو تاسو په خپل بد عمل دا الله فیصله دا سره بلکې تاسو یو قوم تفتنون چې عذاب بدل درکړی شي ځان د عذاب نه بچ کی کان فی المدینه او ټول کافرانو خدا زب زنه بږي د کوپر سرغنی وی بالکل او کان فی المدینه و په خار کې نه کسان هغه ته راحت وی یو کس په دومره روانه کو لکه د ډالې عمره د ډالې عمره نو څه کوي ته سوې را ګینی کسان سو نو دیمه دا ده چې دا نه بدماشانو نو هر بدماش سره خپل سپانی کنه خپل کسان یو سره هغه د ګمدن ور سره ګرځي لکه شړپی غونته کې و سره یې تالی سټو نو هغه مو نو څه کته نه تعبیر پر راحت کو او دی با لارم شکل خلق به موجو نو کان یفسدون فی الارض پرانه وکاو په زما کې قسما قسم رانی به کول ولا یصلحون سم کار په يرم نه کو درونی کو ته وی ولا یصلحون او اصلاح نه کولا یو فساد داو چې مشوره وکړه صالح وجنو قالو دې تقاسم بالله قسم وکړه په الله باندې قالون دی ویل تقاسمو بالله قسمونه او کئ تاسو الله پونم امر دی قسمونه او کئ الله پونم لا نبیتنه چې خامخا د شپې به وجنو موږ دلارا تجوید شبخونی د شپې به وجنو دلارا او د شاګردانو لا متعلقین لرا د ټول ملګری به ختمو بالکل بیا به وایو مشر دتا چې د کوم نبی نه تاسو کوون کوي پلار رور موږ به دا وایو چې ما شاهد نامالک علی موږ نو حاضر زید علاقات دې موږ خو نمبر ده سکیو نو موږ نه خامخا سکیږي تاسو پولیس نمبر ده سو علاقاتان نیوی کنه چې موږ نه تاسو سکی پر ټول وګوره یو جواب کوي چې قسم دې کوم ته پته اسه نه چې په یو بل نه واړو چې دا دکړی دی دا دکړی دی دا وګوره موږ الوای دا وای ما شاهد نامالک علی په دې قسم نو کړل چې موږ نو حاضر حلاکت دا آل دادتا و انا لصادقون آمون پده خبره کی رشتی نیو وی که تدبیر نو چلی اوکو و مکرنا مکرا اوکو دی فره باو چل و مکرنا مکرا او ما موک تدبیر دا بچ کول دا ساله او دی تا پتا نو و هم لای شرون او دی نپویدل او گورا کنا دی جب کمغار که ناستو مشوره کولا چندن زو او ساله سکو وجنو اللہ رب رزد پی آقا غار را بند کو دا قلت کی مردر او گورا کنا سرا کشوان جات نفرب ددائی انا دمر نام یقینا مال اکرل دی لرا وقام وقام دی لرا طولو لرا فاتل کبویوتو مداری خارون ددائی روان دو وجه دو شرک ددائینا دو وجه دو ظلم کولو ددائینا این نفی ذالک یقینا بدے که خام خاقر عبرت تے دفار دا قوم چی پوئی خوکی کنا وان جین اللذین مقصودی مقام خلاص کو نجات چاور کو الله رب العزت خلاص ورکو ان کے اللہ دے او خلاص مکڑا کسان چیمان راوڑ دے او زان بچکو دے شرکنا ولوتن بے مواقع لوت علیہ السلام لهم سلامتی آما ورکڑا پاوکی چی لوت علیہ السلام اوئے خپلو کلیوالو تا دل تا قومیت دے کلیوالا دے سکنا حتا تون الفائشہ اے راضی تاسو پلی تیتا وان تم تم سیرون او تاسو چکم دنو گو رہی پوئی گی خو اینکم لطاعتو افاہشا کم ادا ای راضی تاسو علکانو تا پخوندہ غستلو بانی علاوہ زنانو نا بلکہ تاسو یو قوم جائلان شدا پچاکی اس وقت ترقی آفتا ہوئی محذب ہوتا ہوئی دا جاہل دے ان پڑھ دے گھٹ دے خام انتا جالون فمدد انسانیت بالکل ختم دے انسانیت دی وجنا پا شریعت کی دا علکانو دا بد پیلے مقرر حد نشتا مقرر حد نشتا او دو زنانو سره زناو کلا داغی مقرر سشتی حد شتی ولی زکا چه دا زنانو بدفعلی خلاف قانون دا اغا محل شهوت تی او اغا چه کمدنو داغی لپیداو دا نسل لبارا خو خلاف قانون طریقه دانو دا قانون نه خلاف کو او دا لکانو بد فعلی خلاف فطرت نا دا دا انسانیت نا خلاف تا دا فطرت نا خلاف تا نو بادشاہ دیو گوری کس تا دیو گوری که پلکسو دا فطرت بیداری دا پلکسو نو لگ سزا دیو لور کی او کنا جرم زیادو بیا بیا شویو او دا فطرت نا بیداری دا نو دا غرن دی رارتاو کی ملا دی ولما تا کی دیوال دی پی رارتاو کی مردار دی کی ختم دی کی زګر افخا غیدا نه خزیږي ختم دي کی دا خلاف فطرت ته کله چې د واده کړي فطرت خراب شو چې واده کړي زنا کوي د خپل حلال ځای وو او د پاغي اکتفا نه کوي او د دې کمندونو بیا زنا شروع کړه نو د دې کمندونو خلاف د فطرت خراب شو د پکانو ولا ختم کړه دې نه سميږي اوس د و چې کمندونو نور خراب وي دا مرض به چې کمندونو خوري دا خلاف فطرت ته قوم تجهلون تاسو خپل فطرت یې کړلې چې چا کې دای خنزیر دی انسان نه دی خنزیر دی زکا چې لیسا فل بهای ملوتیون سواهو په بهای مو کې د دنا بد بد چلند د خنزیرانو نه هغه د کمنو بل نشته چا دا نر د نر سره بدکاری کوي دا د کمنو د یوس چې دی هغه هم خنزیر دی دی وجنه اللہ عرص آرام کردی دی عرص اللہ آرام کردی دی دا خلاف فطرتو یورپ کی دا قانون دی برطانیه کی بل پاس شده دی دا په امریکا کې بل پاس شوی دی. جنکو احتجاج وکړو برطانیه کې چې عام جنس پرستی روا کوي په دا چې کم دی نو زمونږ حق ضایع کېږي, زمونږ حق ضایع کېږي. هغې احتجاج وکړو اگر چې بل پاس دی په 1910 کې په اسلام آباد کې په دې کانفرنس شوی چې دلته هم روا کو قانوني 2010 کې په دې باندې کانفرنس شوی روا کو یې خو غلې پرېښو ده روا ده جرم نه دی یو به دې نه لیدلی چې نیولی او سزا یې ولا ورکړي نه زنا بالرضا دام جرم دی عمل لې باقاعده باقاعده عمل لې دا خلاف فطرت قوم تجهلون چې چا کې دا راغلی هغه انسانیت ختم شو تاغه ته ترقی یافته وای او خنزیر دی که ګاډي کې کېناست نو خنزیر په ګاډي کې کېناستو د دوغ پو خنزیر دی که نه د دوغ پو لیول دی جاسته وختو څه چلو شو بل انتم قوم تجهلون فما کان جواب قومی نو جواب د قومی مگر دا چې وشړی دا لوت والد خپل ملکا دا لر کوي زکر استزان پاک پاک کئی هنو مناسویت توارون دیسا ڈلگای دا او سکستان نیچزان پاک پاک کئی خلاص میکده او بال بجده دو خوخد اینا اندازه کلی مو دیل را دپاتون بازاب کی او امیوارو قدیبای ناشنا باران بد دی باران دو یرولو شو قول الحمدللہ تدی رستانو دو واقعو نتیجه راو قول الحمدللہ هو جتول صفتون دو خدای توب یکی وعدد اللہ دی یعنی دې دو سره خدا نتیجه پرغه کنه تغیر دونه خوشم جدا شوی ده او سلامتی یادی په بندگانو د الله کسانو چې خوخړی والله اصطفا الله خیر اما شرکون الله بهتر دی یا چې دې صدر جوړی الله خیر اما شرکون الله غوره دی او بهتر یا غری چې دې شریکان جوړی الله غوره دی الله خیر اما من خلق السماوات دلائل عقليه تصرف ده الله رب العزت او تعريف ده اله کي آیا رسوکو اما من خلق السماوات والارض آیا رسوک چې پیدا کړی اسمانونه دا یا مستقل کلام دی اما من خلق السماوات بلکې آیا رسوک چې پیدا کړی دي نو جواب ده الله او خیر هم په معنا ده بل ام په معنا د بل نه داغه جواب شو بلکې هغه ذات چې هغه دا کړی دي نو خیرون باخره کې ولګای شجره سره خوا کی هغه غوړه دي هغه غوړه دي یادا ده چې دا د کمنو مستقل تپوسته مستقل دلیل عقلی اعترافي دي او تپوسته اخر کې وو لګای چې خیرون اما یشرکون خیرون اما یشرکون هر دلیل سره بلګای آیا هغه څوک چې پیدا کړی اسمان نو زمکا او ورې تاسو لرا د وریځونو باران راز ټکول مې په دې سره حدا قضا تواجا باغی چې خاون دې تازه گای نشته تاسو اختیار ما کان لکم طول انسانانو توي نشته تاسو اختیار چې راو ټکوي بوټی دې شجرا ایلا ما الله اشتر اله سرد الله بل جواب لا اله الا الله بالون قوم و یادلون بلکه ده یو قوم نیش اوڑی ده الله نام یا برابر الله سره مخلوق دویم دلیل آیا آغا سات چه گرزولی رزمک اٹینگا او گرزولی دی پمیند دیکنه رونا او گرزولی دیل ردران درانو گرونا و جالا بین البحرین آجدا او گرزولی دی پمیند دو دریابونو کی پردا نو خیرون اما یشرکون آلہ ایلا ما اللہ ایلا اللہ سر بل الہشتا لا الہ الا اللہ بلکہ زیادت دین پوئی گینا اما یجیب المصر ازاد آو آیا غزات چه قبل بلن مجبور ده بے بسا مصر یو استرار ده اختیاری یو ده غیر اختیاری بنده دا سیزای که گیر شو چی اس شے نشتے قدرتی طور ایس سوک نشته و ایس سنشته یا اوش ودا سی رونو پری خود خویندو پری خود دوستانو پری خود یارانو پری خود هر چا پری خود ایس سوک پاتی نشو ایس سوک پاتی نشو ده مستر شو بلکل ظاهری دک کشانتی ایس شه نشته ظاهری مستر ده بے بس دے او دے پا دک کٹین کے اللہ تا یو آہو کی اللہ تا دا قبلے دا دے رہ جز دے اللہ سوال قبلے مستر دویم دے مستر دے آگا چے کمننو باطینی طور او اختیارن داغه د توکل مرتبه دومره حد ته ورسی چې داغه په جیب کې کروڑونو روپۍ دی هغه ته بوس کوي داغه په لکونو یاران دی هغه ته هیڅ شی نه ښکاري داغه په لګونو میدران دوستان دی هغه ته بوس کوي هیڅ شی ورته نه ښکاري هیڅ شی داغه جیدادونه دی هغه په جیدادونو کې ځان ملنګی صاحبي ملنګی صاحبي دا مستر دے باطنی چکل بندہ استرار حد تورسی نو اللہ دوا قبلے چکل دا لاس اللہ تو جد کری دی او دے چکم دنو وی زوال اللہ نے غور نور جیب ڈکتے مڑا ورزو پہ خو دا مستر نوی دا دا پا اسباب و اعتماد دے یارا مڑا پا پلان کے میجر سے اغبا کئی دا دا پا اسباب و اعتماد دے دانا چی اسباب استعمالی نا خو اسباب و بانی در سر اعتماد نیشت در سر اعتماد نیشت دا چه کمدنو اصل مرتبه و در بنده چه بنده دی تورسی حسن بصری مولاوی حق علا من عرفهو این یقیون که را کل من سواهو چه چه اللہو پیجن پاگه واجب دی چه در نور سر انکارو چه ایس چه نور نمانی اگر تا ارس بی اثر اخکاری بی اثر ایسو ایسو نشی کولی چه دی حد تا ایمان او رسید او دی حد تا توکل رسید دا استرار باطنی بیا اللہ دا واگان قبلی اما یجیب المستر ایداد آو آیا سوک چه قبلی بلند مجبور چه کلو غواری دلرا لرکی تکلیفونا خواه جلکم خلفا لر او گرزولی تاسو بات پزمکا فایلا اما اللہ اشتر الى سرد اللہ بل لا الہ الا اللہ قلیل ما تذکرون دیر لک نصیت اخلی تاسو اما یدیکم آیا غزات چلار خیتاسو فی ظلمات البری پتی ارود و چکدلو اندکی آیا غزات چرالو زیبادونا دپار دی زیری اڑاند دی محروبان اقبلینا فایلا اما اللہ اشتر الى بل لا الہ الا اللہ بالا و بلندر دی اما شرکون داغینا چه دیی صدار جوڑی اما ای عبدالغل آیا غزار چه شروع کئی پیدایش بیا با واپس کئی دی لرا او سوک تی چی روزی در کئی او سوک چی روزی در کئی تاسو لرا دباره او دخکت نام و ایلام ما اللہ قلورتو آتو برانکم راوڑی چه کم دلیل خفل کتاسو رشتی نیئی قل لای علم چه متصرف اللہ دی فالم الغیبم سوک تی اللہ تعالی دی داورانو دو واقعو نتیجه راوڑا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ الا اللہ استثناء متصل لک منقطع کہ استثناء منقطع شی نو کلام غیر موجب کی رفع دکم دینا رالا کلام غیر موجب کی رفع دکم دینا رالا او کہ استثناء متصل شی متصل شی نو کلام غیر موجب کی او نصب پکار دے او بل اللہ دا جنس دا من فی السماوات نشو اللہ دا جنس دا من فی السماوات والارض نشو زکا استثناء متصل کی مستثناء جنس دا مستثناء من ہو نہیں یو جواب منقطع دا او رفع بلغت دا بنو تمیم جائز دا منقطع دا او رب بلغت بنو تمیم جائز دا لا یعلمو من فی السماوات نو پوئی گیا غصوک چی پاسمانو کی ازمان کی و پٹو لیکن اللہ یعلم الغیب خود صرف اللہ پا غیب پوئی گی من فی السماوات والد پا غیب نو پوئی گی چی ارسوک دی چی کم جائی دی ای نو پوئی گی صرف اللہ پا غیب پوئی گی دویم استثناء متصل دا او رفع لغت دا الحجاز دے رفع لغت دا الحجاز دے او متصل کی مذہب دا محققین و مراد دے نکی دا مشہورینو مذہب دا محققین و دا دے چې مستثنا معلوم الدخول وی قبل الاستثناء په مستثنا منه کې خوا کده جنس نوی او کده جنس نه نوی هغه په استثناء متصله کې جنسیت شرط نه وي جنسیت په کې شرط نه وي صرف دومره ده چې علام د من فی السماوات والارض نشو نو من فی السماوات والارض هی کې داخل لی جنسیت په کې ضروری نه دی لا یعلم من فی السماوات نو پویږي هغه څوک چې په اسمانو کې زما کې وپټو الا الله مگر یو الله اما شرونا ایا دې تر ځان پته نشته نو اما شرونا ایا نه وسون او دې ته پته نشته چې کله پورته کړی شي دی بلکې رخصه ویلې لم دې په آخرت کې ادارک از محلا رخصه ویلې لم دې په بار د آخرت کې دی بل ادارک بلکې جمع شوی دی علم دې په آخرت کې بار د آخرت کې چې نشته چی نشته په دې دې اتفاق کړی بالی دارا کدرین حلیت تحکم علمهم آیک لکشوی دی علم دی بل بمانا دا حل حلیت تحکم آیک لکشوی دی علم دی پبار دا آخرت کی یا تتابات اقوالهم پر لپسی راغلی دی خبر دی او علم دی پبار دا آخرت کی چدا نشتا بالوں پی شک منا بلکی دی پی شک کر دینا چکل ورته بیان شي فلک شکیان شي حقیقت دار چړاندې دي بالو منامون بلکې دې نه وړاندې دي بیا زورنه په انکار د آخرت چې دی ولې الله وحدانیت نه مانی آخرت نه منکر دي نو غیله تیارې نه کوي نو چې د سب بندگی کوي نو وایا کسان چې کار کړو آی چې کلم خو رښو پلاران زمونږه راي مونږ بره استل کیږو یقینا وعده شو کړی شو مونږ سره او زمانگا مشرانو سر پخوا نددا مگر کسی دا پخوانو وطاو آئیو کرده بزماکی نو گوره چسرانگی شو انجام دا مجرمانو او غم مکو پا دی باندی تسلی دا آئیتا ولا تازن علیم غم مکو پا دی باندی چه دی نمانی نو خپکی گما نو خپکی دل پیختیار کی خپکی دل نو پیختیار کی نی دا چه خوزن مکو چه کار پریدی نور غم خو برازی غیر اختیاری خدا سی زکندنو نا چه کار کریدی ولا تازن علیم غم مکو پا دیبانی چه بیان نکای بیا ولا تکون کتوی چلو نکی نمکی گا پتنگ سیا کی داغینا چه دی فریب جوڑی اووائی دی بیا زورنا چه کلب و ایداد وڑا دباو او دا وادا کتاسو رشتی نیئی و تووائی چه کی دیشی این یکون را دی فلکم چه پتاسو پسیشی یو نیم آغا سزا کتاسو پتلوارا غواری طول خو باخرت کی خو یو نیم بدر براشی و خود براشی پتا بولگی و کناتو بو خوزار اخری بعض اللذی تستاجرون محلت ور کرده نواجد محلت یقین رستا خام خان خاند می روبانه ده بخلکو و زیاد خلکو نا قدر نکی او دا حساب کی چه منگی نی پا حقیو او یا عذاب مذاب نشته یقینا راستا بیا مسئله د علم غیب راوړه تاسو کړتو تونه هر څه الله ته معلوم دي یقینا راستا خامخا پويږي پاچ پټي سینه اپاچ کار کوي ته سينو خبره आवाज نه ده فما من غائبت فالسماء والارض او نشته یې او پټ سیز او پټه خبره پاسمار بزما کی مگر غدا پهلم ده الله کې صاف ان ذا القران ترغيب للقران بس کی راشي دیدی قرآن کریم مانی دیدی امت احوال بیانی این آز القرآن یقینا دا قرآن کریم بیانی بنی اسرائیلو تا دیر آغا مسئلے چیدی پک اختلاف کو قرآن حقیقت کارکی و اینہو ندی دا برکت پا مسئلہ کیم اختلاف کو وحدانیت کیم اختلاف کو قرآن کارکی او یقینا دا قرآن خامخا ہدایت اومی ربانی دا دپار دیمان دارو سپار دیماندارو چه نئی منی بین ربکا یقینن رستا فیصله بو کی ده ترمیانزا او با کی ده ترمیانزا فیصله خپلا وابه او رای جاری بیکی عملی فیصله مرادا آغا اللہ ری زرو رو پویا ذات عزیز سر اکثر حکیم روڑی خودل تی علیم روڑو زکا چه صورت که مسئله علم غیب دا عزیز تصرف لراوڑو او علیم علم غیب لراوڑو فتوکل اللہ زانوالک اللہ تا انکا علی الحق المبین یقینا ته پاک صاحب باندې ستا مسله بالکل صحیح ده چې تو عالم الغیب یو الله دې او سلامتی اور کو ان کې الله دې دکا الله برکتونه اور کوي دا حق مسله ده خو چې دې نه مانی نو زمړو نه ستما هینا کا لا تسمع الموتى یقینا تنشور الاملوتا د دې زړونه مړی دې ختم ني ته چې کمنر ورته راول نه شي ولا تسمع ثم الدعاء او نشي اورول کڼو تا आवाजونه او بلنا او بیا چې لاشا بیا لکی اسم کورناوري پر مامو او چې بیا لاشا کی فیزا الله مدبرین فدا د زړه مړی د زړه کارنوي مور په لګي دلې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم اذا الله مدبرین راندې دي استعدادات ختم شو وما انت بهذل من ضلالتهم او نه تلار حضور کړان دوتا د خطا او د غلطه ردی هم تسمه الا ما يؤمنو تنه شوره ولې مگر ما چاته چې هغه یقین کې پاتون زما باندې هغه ته نه فائدہ والی فهم مسلمون هدی وی غاړه کې خودن کې وایزا کا تفیف اخروی او بمنی خو بیا به څه فائدہ نه هغه کې به ومنی بیا ولا منل څه فائدہ نه ورکی صفاره راینا دا برا اوزی او بیا ولا په تندیلی کی چې دا کافر دی بیا به دا غدا بیو منی خوستا اوس نه منی وایزا وقال قول پاوکی چې ثابت شي په سلام دی باندې راو مباسم دیتا یو دابا زنده سر دزمکینا تو کلمهم ان الناس کانوا یومانا چه دینا مران دابینا هر نیک عالم چې په خپل وخت او ته بیان کی وقت او ته بیان کی دوی د بیان نه انکار وکي نو عذاب راشي دویم چې دابینا مراد هغه دابۃ الارض دا چې حدیثو کې کوم راغلی ده حدیثو کې کوم راغلی ده چې هغه براوزی د صفا غر نه براوزی دوخ په شان دی خلوبې تشا هغه باندې خلکو په تندولی کې چې کافرون دا کافر دی هغه مراد ده یو معنا ده دا براو باسم تو کلمهم خلق سره خبره کوي څه خبره وکي خلق سره خبره هم دا کوي چان الناس كانوا بآياتنا لا يقينون چې خلق د الله آیاتونو یقین نه کوي دې دا به توي چې دې وجه راغلي اخرجنا لهم دابة من الارض راو با سم دې لرا یو دابة د زمکینا تو کلمو چې خبره به سره کوي چ ان الناس چې زدي وجن راوتلم چې كانوا بآياتنا لا يوقنون دین ته تکلمهم مفعول محذوف سي تکلمهم ببطلان الاديان كلها او دا ان الناس بان ده دا متعلق دي اخرجنا سره اخرجنا بان الناس دا براو باسم زکا چه خلقو یقین نکاو او اگه دا ببو تووی چه دا طول دینو نباتل دی سیوار اسلام نا تو کلمون ببطلان الادیان کل لها سیوار دین الاسلام درین دا انا متعلق دا اخرجنا سر بی انا او تو کلمون پو لغوی مانا بانده دی کلم زخمیان زخمی کولو تووی راو باسم دی لرا یو دا با د زمکې نه ځکه بیا را وباسم چې د یقین نه کوي پایتونو خلک یقین نه کوي او دا دا به بسته کوي تو کلې مو هم زخمی کوي به لره دا به زخمی کوي دی لره یاره د آخرت دا علامات د قیامت نو اوس قیامت راغی پاغه چې راجمه کوم ډارې وډلې نه ډارې اومت نه وډله دا غچانه چې دروژنې ګڼل زما یاتونه خدای وایي سار کړی شي بند به کړی شي تردی پوری اذا جاؤو چکل راشی قالان واللہ بوتوی اکذبتم بی آیتی آیتا ضرورجن کرنیو زمایاتونا آنو گرگڑی تاسو دایتونا پہلم کی یعنی پویدی پیناو انکارون تکو یا تاسو سمس روف دیا کیوئی ہم مازا کندن تعملون یادا ستا سکم یو اہم کار کو وقال قولو علیم ثابت وشی فیصل دازا پدیبانی دو وجد ظلم دینا دیوارو خبرنکی فهم لا ينطقون الم يروا دليل عقلي دا سے کول اللہ تا سکران ندی تا انقلابات دا اللہ کار دے علام یارو آئین پوری دی انا جاننا لیل اگر دولی میں دشپا شارام کی پدی کی عورت روخانہ کون کی یقینا پدی کی خامخان نخیدی برتونا نفار دا قوم چی یقین کئی نفار دا بیائی رد آخرت پار چی بکی والیش بیلائی کی ففاد آمان رسمان نوار خطا بشی آسو چی باسمانو کی دا آسو چی بزماع کی دی مگر آنو سوک چدا اللہ اراده وشی نابا نوار خطا کی گی و کلن اتاو دا آخرین سورت انبیاء کی تیر شیو و هم من فضائی و میزن آمینون سورت انبیاء کی ام ویلو شلا یعظنهم الفضاول اکبر ففا اللہ من شاء اللہ و کلن اتاو دا آخرین او اریو راضی با اللہ تا آجزا آجزی کون کے و تر الجبارتا سلوا جامدا یومانا او وینی با دا غرونا چه تو پی گمان که دا ولار او دا بروانی پشاند روانی دو دواری دا وجه دا تیز رفتار اینا تیز رفتار اگر دا سڑیوی سڑیوی کولار دی نو دیگ غرونو بانده با تو گمان که چه دا ولار دی حالان که با دوم را تیز روانی دا سرعت مزل دا وجه نا دا تیز رفتار اینا دا وجه نا با دی ولار خیلی دوی تو وینی اوس دا غرونا او ستا پی گمان دی چه دا دیر کلک تی جامعه دا تا پی گمان دی چه دا دیر سری کلک تی خو حالان که تامر رو دی با پراروان وقتی گردی مر را صحاب مشانده و دی با دست روان شی لگواریت شدی پا فیلحال خو کلک تی نو دای وسانه حال ذکر گئی او تامر رو مر را صحاب دای چه کمدن و را روان حال ذکر گئی چه دا قیامت پا ٹیم که با بیاروانی غرار و خیجی پلیم کوچه با دی جوڑی شوی وایا تمر مر صاحب ادی بزګرجی روان می شان روانه دو دو ریازو سنا الله جوړک دا الله الذي غزا چکلکل دی اریوسیز یقینا هغه خبردا پکار تاسو او قانون دا الله رب العزت من جا بلا سنا چا چرولنی کی ناغلبوی بهتر ده دینا نو توحید نه بهتر څه شتا توحید نه بهتر خو شی نشته دا غینه بوله بهتر څه شی ورکی یو من اجلیه ده فدله به بهتر د وجه ده دینا د دې په وجه به الله بهتر بدلوري نو خیرون تفضیلی نه او من تفضیلی نه ده من اجلیه ده فدله به بهتر بدلوي د وجه ده دی نیکه نه و بلګه توجه غواړي یو توحید دے او یو توحید چیزو منم یو نیکی دا نیکی من حیثو نیکی او بل نیکی چیزو کم دا بنده ناکس بس ناکس عمل وی ستا بندیان دی ستا در رحم امیدوار دی دا بنده بچه کندنو سا ناکس عمل وی دا اللہ دا توحید حق منگ دا کولے دا اللہ دا یو نیکی عمل حق منگ دا کولے نو هر دی کی ډیره بهتر ده بیا توحید کو توحید ده خو چې مونږ یو کړو ډیر ناقص ده او الله رب العزت زمونږ په عمل مونږ لا جر راکړي په امن کې مونږ نه راکړي فله خیر منها دل به بهتر ده د عمل د چې کم کړه دا غینه به بهتر دي نه ده د عمل نه بسري او جا ای ویل دي مونږ رومي ویل دي وی شرط من جا الحسن نه کردنس بلکه نیکی سوئے حضرت بردن است شرط من جا الحسن نه کردن است شرط چه کردنو نیکی ده اللہ دربار تر سول لی کول ندی کول ندی بلکه نیکی سوئے حضرت بردن است بلکه حسن سوئے حضرت بردن است ده اللہ دربار تر سول مراد دی که نیکی اکڑا او ش ویلو جوالا خبر ختم غیبت چغلی درو خبر ختم ریاکارای سرا نبذنا چیٹو لرگو اللہ دین موفق رسول ضروری دی رسول گنایم کول گنو موزر ندی رسولی موزر دی که یو سڑی او کو توبه و اصطلاعی ور پس نیک عملو که اللہ ماف کن خبر ختم شو خوش زن سر اوڑو نتبایی تبایی رسول دی انتا من جا بلا سنا چا چرا وڑنی کی فاقر ربوی بیتر دینا او دی وار خطایت دا غیر دینا بچی ومن جا بلا سیا چا چرا وڑگونا فقبت وجون فی النار نسکور بکڑیشی پڑمخی بکڑیشی پور کے حال تجزونا سزا نشی در کولے تاسو لر مگر آج تاسو عمل کون انما عمر نتیجه دا صورت روڑا چکل عالم الغیب اللہ دے او متصرف اللہ دے دلیل وحی انما عمر تو یقینا ما تا حکم کلیشوی دے ان آبو دا دا چیز دا بندگی حکم دا رب دا دے خار رب بحادر بلدہ دا رب دا دے خار اللہ دی آغازات حر رماها شاگی عزت سات عزت پر کلی دے خار لرا ولہو کل شے ادا آغا اللہ دے ہر یو سیز دا آغا اللہ دے وامر تو اما تا حکم کلیشوی دے ان اکون من المسلمین چشم دیدو دغاڑا کی خودن کنام و ان اطلو القرآن اما تا حکم کلیشوی دے چلو علم با قرآن تلاوت دا قرآن دری قسم دے ان اطلو القرآن یو تلاوت دا قرآن الفاظ و تلاوت کول پنیت دا عبادت دا مستقل عبادت تے الفاظ و تلاوت کول پنیت دا عبادت پانے ثواب باندے دام ان اطلو القرآن دویم و ان اطلو القرآن نبی علیہ السلام با تلاوت کھو کنا او کنا کھو بے گوڑے کی نہیں دویم او ملان غد اجزان ازگار نی نبی علیہ السلام با کھو دویم تلاوت دا قرآن نے تبلیغ القرآن قرآن بل تر سوال قرآن کریم بل تسکول درم تلاوت دا قرآن دے لسل دا قرآن دی دا پارا دا زیادت دا علم او دا معانی او دا مفہوم چه سڑے لولی او قرآن بانی زان پویا کئی زان پس گئی پویا کئی بیا بیا لولی زان پی پویا کئی دا دری وارا تلاوتون پا دی آیات کی شامل دی دری وارا تدبر القرآن ان رمت الهدا فالعلم تحت تدبر القرآن قرآن مجید لولا که علم ارادوی دا دری وارا مراد دی امرتو که دا دری وارا دی وان اطلو القرآن تلاوت پا کم راغل دی چکل کلا سڑے کئی نو خی لگا دراز سٹیم دا سی کئی کنا بدی نشتی سواب دی او امرتو که راغل دی مولانو عجزان سرٹیمینا فیس بک دا پاری خو تلاوت لنی وان اطلو القرآن او دا چه لولم بز قرآن مجید بیستا شیخ ابراہیم اللہ تعالی پا دی آیات پانده فرمائل دا کال پا درس کے وی طالبان ورونو وی زد کم دنو تاسو تا نصیت نشم کولے زکا تاسو زمان دیر زیاد آلائی دیر زیاد بہتری دویمو تاسو تا چه کم دنو وی ز امر نشم کولے امر خود عالی دا طرف نکیگی او تاسو زمان دیر آلائی دیر آلائی خود زد کم دنو با مرم کنا مرم با نو یو وصیت در تکولشم چه وصیت در تکوم چه در رضی خپل خپل و معمولاتو که در قرآن کریم در تلاوت حصه مقرر کی و در رضی خام خاصنه سه تلاوت خام خاصنه سه تلاوت کوی یا ورز بیا ما تی تپوسو کو ما تاسو واسه سمره تلاوت کوی تلاوت سوره کوی نو وی مانا دیگه دیسه کارده ما ایسی جیگه سوره کوی ویرا بس یو گینٹا کوما ہوئی نو یو گینٹا کوما نوی پا مشکل سر پاکی پاو برابر شی نو یو گینٹا کوم خو پا مشکل سر پاکی پاو برابر شی ندی و جنا زنی عالمان ہوئی وی تاسو دا تلاوت دا پارا حزب ما مقرر ہوئی تیم مقرر ہوئی دا ما مقرر ہوئی چیزا بسی پارا کوم ویزا که تبا دی بیا کلو بازی چی سپارا دو سپارنی پاتی نی که یو پانا پاتی نی دامو مقارو چی زبا نیمه سپارا کو زکا چی کلو بطیو بازی چی نیمه سپارا دو کش وی تیم مقارو کی چی زبا لس منده تلاوت کو بس که رو کوشوا که دو رو کوشوا خدا نسی بابا که فیسبوک که لکا و تیم برا برا دام لوی مصیبت تکن او بل جیازون آلوزول لکا جیازون کنا دا تا دا برد پارا چی تا قرآن مجید کی سوچو کا چی دا زما دا محبوب تکی حضرت تانوی رحمه اللہ تعالی لیکلی دی چه ده تلاوت مراقبه دادا چه سڑه تلاوت کئی ده ده ده سو چکی چې زه خپل محبوب ته د هغه کلام اوروما او هغه ما سره دې پردې شاته غوږی خېږي. وی چې یو سړی دا یقین راغې چې زما یو مجازي محبوب دی او هغه دې پردې نه آخوا دی او زه د دقې محبوب صفتونه کوم او هغه ما ته څه یې خېږي غوږی خېږي. وی چې تی په ایمان وای دی او پکې څومره مثاله اچي ادي وګناشي وته چې ستا دا یقین راشي چې الله رب العزت ما ته غوږی خېږي. حدیث ته باقاعده کنه چې بنده تلاوت کوي والله رب العزت ورته داسې غوږی خېږي لکه یو سړی چې ځان له سندرغاړې ډمه ساتلی وي او هغه ورته ګانې وي ده ورته غوږی خېږي. داسې ورته الله په شوق پرانیست دي غوږ دي داسې کمدنو په مراقبې سره په سوچ سره چې زه الله ته د الله کلام اوروم. دویم وایي چې ته تلاوت کوې. حضرت عامر رحمه الله تعالی فرمایلی دي چې ته تلاوت کوې نو ته دا ووایا ادنا دادا چې زه د الله کلام خلکو ته اوروم. ادنا دادا وی اعلی دادا چې ته ووایې چې الله زما په خوله خلکو ته خبرې کوي. الله زما په خوله خلکو ته خبرې کوي. کنت سمعه الذي يسمع بي. یو قرب فرائض دی بل قرب نوافل دی چې الله رب العزت چې کمدنو زما په خوله باندې خلکو ته خبرې کوي. دا څه وړه خبره خو نه ده. او قرآن کې دي قرآن کلام لفظی ده الله دی. دا قرآن کلام لفظی دی نو ځان تجلا ده چا ده دا الله رب العزت ته سوال نه پیدا کیږي چې د الله د تجلا سره د چا تعلق وي او هغه دی چې کمدنو زوال او شقي شي لا یذل ولا یشقى او هغه دی چې کمدنو په هغه د ګمراهۍ ټاپو لګي او په هغه د بدبختۍ ټاپو لګي دا الله د تجلا سره د چا تعلق وي او هغه به خراب شي. تلاوت خوشې دی. الله دې موږ له توفیق نصیب کړي. د دې دا مطلب نه دی چې دا ما کوم خبرې وکړم ګیندا په ما کې شته. زه قرآن مجید دې د ګناه اقرار خنه نه دی ځای ولکه اول ستاسو د ټولو نه ګناګار دی ما له د ټولو نه زیات سوال کوي چې ما ته هم الله رب العزت نصیب کړي. خو خبره دا وه چې د مشرانو خبرې وي وامې اورولې څه پته لګي که الله رب العزت پې چاله د عمل توفیق ورکړو زموږ عملنامه کې به ثواب راشي. وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه آغتا چه هدایت موندو زیخو بیانو ما وان اتلو القرآن خسوک به هدایت مومی سوک به نمومی. وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه چا چلارو موندلا یقینا ده هدایت مومی دپاره ده پایده ده خلزان سوک چه غلط شو از ما سبج فقل ورتو زخو یرون کم فما سبوج خونشته چه گینی ترخواه بمانا کرد کی فا انما انم المنظرین زیمار یرون کنا فقل الحمدللہ فدول واقعو ده دلائل و نتیجه راولا چهار کلا عالم الغیب اللہ او متصرف اغا چه کمدنو صرف و صرف اللہ سلامتی اللہ ورکی فدا قیده و لارا چه طول صفتون دولوحیت صرف ده چاری نا اللہ دی او چه سوک ده دین منکری فتبو لگی سایوریکم آیاتی زر چوبخی اللہ رب العزت تاسو تا خپل نخی دا تخی چه چا انکار کرده پتا با تو لگی فتاریفونان تاسو و پیجنی دیل را فمار بکا او ندر افستا معمولیم نا خبر دا عمل ستاسو نام ستاسو طول عملون اللہ تا معلوم نی و خب دوان حلو که دیو طالب علم تروفا